Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 11 Kasım Cuma. Yıl 2022, ay 11, gün 315, Kasım 4. 1444 Hicri, Rebiülahir 16, 1438 Rumi, Ekim 29. Mevsimsiz sıcaklar, pastırma yazı. Günün malumatı, Dünya Çocuk Kitapları Haftası. Her yıl Kasım ayının ikinci pazartesinden itibaren bir hafta boyunca dünyada ve ülkemizde düzenlenmektedir. Dünya Çocuk Kitapları Haftası ilk defa 1919 yılında dünyada, 1946 yılından bu yana da ülkemizde uygulanmaya başlanmıştır. Çocuk kitapları kendi özel şartları içinde okula tamamlayıcı ve ona yardım edici bir eğitim aracı olarak kabul edilmelidir. Günün tarihi. 191 yıl önce bugün 11 Kasım 1831'de ilk Türkçe gazete Takvim-i Bekai yayınlanmaya başladı. Günün ikinci malumatı, pastırma yazı, mevsimsiz sıcaklar. Genellikle ülkemizde Kasım ayının 11'i ile 25'i arasında yaz günlerini hatırlatan güneşli günler olur. Halk arasında bu günlere pastırma yazı denir. Bazı yıllar bu günler biraz daha kısa, biraz daha serin olur. Fakat genellikle günlük güneşlik geçer, ancak hemen arkasından da soğuklar bastırır. Bu günlerin geceleri de çok ayaz yaptığından gafil avlanıp üşütmemek lazımdır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın sonuncusu bu. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Gal Costa'dan Now Identificado adlı parçayla yaptık. Onun için bir şarkı yapacağım. Basit bir Brezilya şarkısı, karnavaldan sonra başlatmak için romantik bir yeye yapacağım. Duygusal bir anti bilgisayar, bir aşk şarkısı yapacağım. Uçan daireye kayıt yaptırmak için bir aşk şarkısı yapacağım. Uçan daireye kayıt yaptırmak için ona her şeyi anlatan bir şarkı. Hala yalnız olduğumu, aşık olduğumu ve uzaya fırlatmak için tutkum gecenin içinde parlayacak. Bir ülke kasabasının gökyüzündeki parlaması, tanımlanamayan bir nesne gibi, tanımlanamayan bir nesne, UFO gibi. Aşkta hala yalnız olduğumu tanımlanamayan bir nesne gibi uçan daireye kayıt yapmak için bir aşk şarkısı yapacağım. Gal Costa, Brezilya'nın divası diye biliniyor. Bu şarkıyı seslendiren ve efsane şarkıcısı ve 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Onun için çaldık bu şarkıyı. Costa Tropicália hareketiyle ülkesindeki diktatörlük rejimine karşı da isyanın sesi olmuştu. Artı gerçekte haberi var. Son olarak geçirdiği bir ameliyatla burun boşluğunda bir nodülün çıkartılmasının ardından doktorlar dinlenme tavsiyesinde bulunmuş. São Paulo'daki Primavera Sound Festivali'nde vereceği konseri ertelenmiş. Aralık'ta devam etmesi planlanıyordu ama ne yazık ki 77 yaşında hayata veda etti ve o konsere çıkamadı. Bu çaldığımız şarkının bestecisi de Caetano Veloso'ydu, ünlü Brezilya'da şarkıcı, besteci, şarkı yazarı. Ve esas adı Maria das Graças Pena Burgos Gal Costa. 1945'te Salvador şehrinde doğmuş ve 1960'tan itibaren de şarkıcı Caetano Veloso ile tanıştıktan sonra, biraz önce besteyi de verdik, müzik kariyerine başlıyor. Betania, Gilberto Gil ve Tom J ile birlikte Tropicalia hareketinin kurucu figürlerinden biri haline geliyor ve üçlü Bahia eyaletinden bir şarkıcı dalgasına da öncülük ediyorlar. Ama çok büyük de bir aktivizm ve bayağı ciddi bir özgürlük savaşçısı olarak da bütün Brezilya'da biliniyor. Yani ya hem yerel halk müziklerini, hem Afro Brezilya geleneklerini, hem de yurt dışından gelen psychedelic rock etkileriyle birleştiriyor Tropicalia hareketi ve askeri diktatörlüğe, korkunç diktatörlüğüne Brezilya'nın karşı çıkan politik dili de yüksek bir hareket. Büyük üzüntüye neden olmuş Costa'nın ölümü. Haberin bu arada bu çok Tropicalia hareketi ismi albümünden geliyor. Albümün ismi de öyleyim. Böyle, evet. Tropicalia. Tropicalia. Ve haberin ardından pek çok sanatçı ve politikacı da üzüntü mesajlarını paylaşmış. Biri de Cumhurbaşkanı Lula da Silva olmuş. Dünyanın en büyük şarkıcılarından biriydi demiş ve kendisiyle kucaklaştığı bir fotoğraf eşliğinde şöyle demiş: o Brezilya kültürünü bütün gezegene yayan ve tanıtan en büyük sanatçılarımızdan biriydi diyor Lula. Yeteneği, tekniği ve cüretkarlığı kültürümüzü zenginleştirdi, yeniledi. O milyonlarca Brezilya'nın hayatını şekillendirdi ve orada yer edindi diye de bir tweet atmış. Twitter hesabından göndermiş. Bir Gal Costa'ya da bir günaydın diyoruz ve bu şekilde başlıyoruz bir haberlerin özetine. Valla şeyde, Mısır'da çok vahim durumlar da oluyor. En önemlilerinden bir tanesi de bunların zorla beslemeye geçilmiş olduğuna dair ciddi şeyler var. Belirtiler var. Abdülfettah Alan'ın, büyük grevci ve aktivist, ve büyük bir baskı haline getirilmiş durumda. Amy Goodman'a Dennis Moynihan'ın yazdıkları bir yazıda Ala Abdülfettah ve Mısır'ın iklim baskısı COP27'de başlığındaki yazıda şeyi de anlatıyorlar. Yani otokratik yöneticisi Abdülfettah El-Sisi'nin Mısır ordusunun o 2011 Arap Baharı'nı bastırmayı reddetmesi üzerine, o reddetmesi sırasında generaldi. Mısır halkı uzun süreli Amerika Birleşik Devletleri diktatörü Hüsnü Mübarek'i devirdikten sonra seçim yaptılar ve bir popüler halkın seçtiği bir hükümet seçtiler. Ama bu uzun sürmedi. 2013'te askeri darbe ve sahte seçimlerle El-Sisi şeye geçti ve Amerika iktidara geldi ve full desteğini aldı Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin. Halbuki Mübarek'ten daha da baskıcıydı. Ve işte 40 yaşındaki yazar, örgütçü, aktivist Ala Abdülfettah'ın hem de Mısırlı ve Britanya vatandaşlığı olmasına rağmen ömrünün büyük bir kısmını, son 10 yılını hapiste geçirdi. Demokrasi ve özgürlüğü savunduğu için Arap Baharı'nda da çok önemli bir esin kaynağı oldu. Hem ki sözleriyle hem de internet üzerinde serbest konuşma mekanları da yarattığı için deniyor. Ala'nın annesi Leyla Suayf de her gün şeyin dışında bekliyor, hapishanenin dışında bekliyor oğlunun orada mahpus olduğu yerde ve hala yaşadığını öğrenmek için. Bir matematik profesörü Leyla Suayf de ve çok ünlü bir, kendisi de insan hakları aktivisti ve Perşembe günü oğluna açıklanamayan bir tıbbi müdahale yapıldığı açıklanmış. Yani 21. yüzyılın ortasında bütün dünyanın liderlerinin büyük bir çoğunluğunda bir toplantıda bulunduğu sırada gözlerinin önünde annesine şöyle bir açıklama yapıyorlar. Açıklama yapıyorlar. Bir kendisine tıbbi müdahale yapıldı. Bu ne demek oluyor? Mutlaka herkesin uzun bir süreden beri, birkaç zamandan beri korkmakta olduğu zorla beslenme, tüple beslenme durumu ve bu zalimane, insanlık dışı ve aşağılayıcı bir muamele olduğunu, bunun insan hakları izleme örgütü de söylüyor ve şeyin, açlık grevinin bir siyasi eylem olduğunu söylemiş. Alaa'nın avukatı da hükümetin demiş, çok ilginç bir şey yani, çağırmışlar, ziyaret edebilirsin, görebilirsin demişler ve göstermemişler avukata. Yani artık son noktası bu. Bütün dünyanın gözleri önünde, buyurun seni çağırıyoruz, gel görüş müvekkilinle diyorlar ve görüşemezsin diyorlar. Kapıya geldiği zaman Alaa'nın iki kız kardeşi Mona ve Sanaa, Britanya'nın Dışişleri Bakanlığı önünde de bir gösteri yapmışlardı. Oturma grevi gibi bir şey ve hükümetin yeni kurulmuş olan başkanı Rishi Sunak'a müdahale et demişti. COP27'ye de katıldı, kısa bir sürede olsa Sunak. Aileye de şöyle yazdı, destek söyleyeceğim Başkan Sisi'ye, önemli, Alaa'nın davasına ne kadar önem verdiğimizi söyleyeceğim dedi, diyor. Fakat hiçbir işe yaramadığını görüyoruz. Sağlık garantisi almış da mı, öyle demeyeyim. Sağlık garantisi almış. Yani hakikaten Yani şu anki müdahalenin garantisini almış Eda en baştan. evet, nefesi kesiliyor yani gerçekten. Sana şu anda 28 yaşında ve COP27'de ve insan hakları meselesini ön plana getirebildi, iklim adaleti gündeminin ortasına. 3 yıl kendisi de yatmış zaten Mısır'da hapiste ve şimdi tutuklanmakla kendisini, seni yeniden tutuklarız diye de tehditler var. Yani COP27 gibi dünyanın bütün ülkelerinin temsilcilerinin katıldığı, yeryüzünün bütün herkesin bakışları altında olan bir yerde buraya katıldın ama konuşmalarına dikkat et, yoksa tutuklarız diyorlar. Ve şeyle, Amy Goodman'la Dennis Moynihan önemli şunu belirtiyorlar. Başkan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın Mısır üzerinde, Mısır hükümeti üzerinde büyük şey var, etkisi var. Ve Biden'ın kendisi katılıyor zaten. 56 kongre üyesi de Alaa'nın serbest bırakılmasını savunması ve talep etmesi için mektup yazmışlar Biden'a, ama ses yok Biden'dan da. Ve Biden 2020'de kampanyasını yürütürken, seçim kampanyasını, Mısırlı muhaliflere de destek vermişti. Ve şunu yazmış, yani tutuklamak, işkence etmek ve aktivistleri sınır dışı etmek ya da ailelerini tehdit etmek kabul edilemez. Artık Trump'ın favori diktatörüne bu kadar açık çek olmayacak diye yazmıştı. Ama galiba gene şarkı mı çalmak zorunda kalacağız bilmiyorum Feryal. Bayağı ciddi bir şeyden bahsediyoruz yani. Seçim kampanyası sırasında söylediği lafı şimdi tamamen unutmuş yutmuş gibi görünüyor. Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük başkanı, dünyanın en büyük demokrasisi diye geçiyor. Ve yani şunu diyorlar Amy Goodman'la Moynihan, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı ve yöneticileri yumruklarını sallayıp masalara vuracaklar ve El-Sisi'ye tehditler savurmak gibi görüntüde saldırıyormuş gibi görünecekleri yerde diyorlar. Yani Suudi Arabistan'ın tıpkı otokratik lideri Muhammed bin Salman'la yumruk tokuşturdukları gibi diyor. Şimdi derhal Allah'ın ve öteki siyasi muhaliflerin ve mahkumların serbest bırakılmasını isteyecekler ve Leyla Soyef de bizzat yazmış Biden'a ve öteki dünya liderlerine COP27'ye katılan. Neyse bunu tabii Türkiye katılmadığı için ona yazamamışlar. Allah ölürse sizin de ellerinizde kan olacak demişlerdi. Yani şöyle bitiyor yazısı. Bu Ala Abdülfettah'ın kendisinin COP27'ye katılması ve dünya liderlerine hitap etmesi gerekirken kendisi yani dünya liderlerine hitap etmeliydi, burada olmalıydı toplantıda. Halbuki ölüm bir Mısır hapishanesinde ölümün eşiğinde olmamalıydı diyorlar. Yani biz kendimizi şöyle de bir şey demişler. Bu kriz bir uyanma krizi değil. Bir eşitsizliğin sonucunda, kaçınılmazlığının sonunda ortaya çıkmış bir şey ve bizi birleştiren tek şey bu tehditse o zaman herkes, her grup onların kendi bu çıkarları savunmak için harekete geçmek zorunda. Ama daha iyi bir gelecek için buluşuyorsak o zaman her türlü eşitsizliğe karşı çıkıp bunu sona erdirmeliyiz. Bu dünya çapındaki bu uyanış pozitif bir enerjiye dönüşecek diyorlar Goodman'la Moynihan. Ve burada umut gerekli bir eylemdir. Bizim gül pembe rüyalarımız gelmez öyle. Eğer kendimizi şeylerimize terk edersek, rüyalarımıza, kabuslarımıza, o zaman daha Nuh'un tufanı gelmeden biz teslim oluruz kabuslarımıza diyorlar. Önemli bir yazı yazmışlar. Bill McKibben de aslında her şeye rağmen burada önemli bazı gelişmeler olduğunu belirten de bir yazı yazmış aktivist. Büyük yalanlar söyleniyor ama her şeye rağmen de bir takım gelişmeler de olabiliyor diye. Ama öte yandan da petrol ve gaz endüstrisinin genişleme planları yaşanabilir bir gezegenin yok edildiğine dair çok tuhaf gelişmeler oluyor. Ve bir yandan da Türkiye'de mesela uyuşturucuda geçiş ülkesi değil pazar olduğunu belirten uyuşturucu konusunda uzun süre araştırma ve saha çalışmaları yapan Doçent Doktor Boran Ali Mercan'la uyuşturucu gerçeği konuşulmuş. Artı gerçekte Seda Taşkın tarafından ve organize bir iç pazar olduğunu, polisin bile giremediği yerler olduğunu söylüyor. Torbacılık muazzam bir iş gücüyle yürütülüyor. En altta da yarınsız çocuklar var deniyor. Çocuklar sosyoekonomik açmazdan torbacılık yaparak yırtmaya çalışıyor tırnak içinde. Ve yerelde çekişme sahasına dönüşmesi bütün yerel bölgelerin kaçınılmaz çeteler arasında deniyor. Ve emniyetin açıkladığı narkolog raporuna göre de uyuşturucuya başlamada kritik detay merak ve çevre olduğu belirtiliyor. En önemli etkenler nedir sorusuna cevap olarak da çocukların içine doğdukları eşitsiz ve adaletsiz dünya diye cevap vermiş. Başkalarının sefasından yoksunluk hissi doğuruyor. Uyuşturucu kullanımındaki artış da bu maddelere ulaşım kolaylığıyla yakından ilgili diye çok kapsamlı bir mülakat var. Kriminal sektörlerde çalışmaktan başka seçeneği olmayan kesimler var. Uyuşturucu kullanımında etnik, kültürel ve sınıfsal olarak feci bir dağılım olduğunu söylüyor. Tesadüf değil onların, halkların, dışlanan etnik grupların, sistematik olarak dışlanan etnik grupların, halkların ancak güvencesiz ve düşük ücretli kötü işlerde yaşamlarını sürdürmek zorunda kalması da tesadüf değil. En formal ve kriminal, yani biçimlenmemiş, yasal olmayan sektörlerde çalışmaktan başka seçeneği kalmayan kesimlerin zorundalık durumunu görmemiz gerekir artık diyorlar. Gayet çarpıcı ve sonuç olarak şöyle bitirmiş bu çarpıcı mülakattaki bulguları Boran Ali Mercan: kökten bir müdahaleye ihtiyaç var. Yaptığım saha araştırmasında yerel uyuşturucu ticaretinde yer alanların müthiş bir adaletsizlik algısı var. Adaleti olmayan bir dünyada hayatta kalmak için ellerinden geleni yapan insanlardan bahsediyoruz. Ticaret bir mücadele sahası, üstelik tehlikeli bir saha. Kişinin yaşamına mal olacak türde, ancak bu sahaya yapılan duygulanımsal ve maddi bir yatırım var, diyor. Ve şöyle bitirmiş: küçüklükten beri içinde yetiştiği ortamda içselleştirdiği tüm dış dünyanın tekrar kendi pratikleriyle nesnelleştiği ve kişiye artık bir zorunluluk olarak göründüğü bir süreçten bahsediyoruz. Gelirini gayrimeşru faaliyetten sağlayan bir insanın sadece gelirini değil, bütün yaşam ve dünyasını değiştirecek, dönüştürecek müdahalelere ihtiyaç var, diyor. Bu ise yüzeysel, palyatif mücadele programları ve politikalarla, emniyet önlemleriyle üstesinden gelinebilecek bir şey değil. İnsanların yaşam koşullarını ve dünyaya bakış açılarını kökten dönüştürecek bir müdahaleye ihtiyaç var, demiş. Oldukça çarpıcı ve belirleyici gözlemler, öyle değil mi? Ve bunu doğrulayan da şeyler var, mesela mültecilerin cesetleri bulunuyor. Ne olmuş Ankara'da, değil mi? Evet, Ankara'da 5 Afgan mültecinin bıçaklanarak öldürüldüğü haberi var. Aslında olayın üzerinden hemen hemen bir hafta kadar geçmiş. Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde gerçekleşmiş. Yeni bulunuyor cesetler. İlk incelemeler yapılmış. Bir uyuşturucu meselesinden söz etmişler. Uyuşturucu madde ticareti konusunda yaşanan anlaşmazlık konusu falan demiş polis ama yani tabii nedense hiç ilk akla ırkçı bir cinayet olabileceği gelmiyor polis Evet. tarafından. İlk hemen bu açıklama getirilmiş. Göreceğiz sanırım ilerleyen günlerde ama oldukça korkunç şekillerde bazı ayrıntılar da var. Herhalde vermeye gerek yok ama çok Evet. sinir bozucu şekilde işlenmiş cinayetler. 5 kişi Evet, buna öldürülmüş. eklenebilecek başka şeyler de var. Sefalet manzaraları, bir de Gazete Duvar'dan mesela Basmane'de bir sefalet yaşandığı haberi var, değil mi? Namık Ya evet. Alkan'ın haberi. Evet, İzmir'de tabii özellikle göçmenlerin ağırlıklı olarak yaşadığı bir semt Basmane. Buna dair bir haber vardı. Orhan Beşikçi ile görüşmüşler. Kent gözlemcisi ve Basmane Günleri koordinatörü Orhan Beşikçi ile mülakat yapmışlar. Önce biraz Basmane'yi anlatıyor. Ardından da burada yaşayan göçmenlerin durumundan bahsetmiş. Afrikalı göçmenlerin sayısı diyor her gün artıyor. Otel parası vermekte zorlananlar, tuvaletleri, mutfakları, banyoları sorunlu olan terk edilmiş evlerde kalabalıklar halinde yaşıyor diye bulunmuş. Türkçe konuşan çocuklar da gördüm burada diyor. Basmane'yi tercih etmeleri ucuz barınma yerleri ve yeme içme mekanları olmasından kaynaklanıyor diye de devam eden ama burada bir sefalet yaşanıyor diye de sokaklarda yaşayanlar da var. Tabii herkes sadece evlerde yaşamıyor. Hijyen eksikliğinden bahsediyor. Elektriğin, suyun olmadığı evler var diyor. Bir sefalet yaşanıyor diyebilirim diye bitirmiş Evet, sözlerini. o korkunç yangının da durumunu dün konuşmuştuk zaten. 1 yaşındaki çocuklara kadar hepsinin yok olduğu kömür sobalı bir sefalet manzarasından Bursa'dan da var. facia doğmuştu yani. Bir de çok önemli bir haber var. Dünya Sağlık Örgütü'nün COP27'de, iklim zirvesinde, sağlık ve iklim değişikliği Türkiye profili adlı raporu sunuldu. Ve iklim değişikliği yüzünden Türkiye'yi gıda güvensizliğinin, su stresinin ve kronik hastalıkları beklediği yolunda gayet ürpertici bir rapor var. Ormanların Meydana gelebilecek sel, fırtına, orman yangınları, böcek salgınları, istilacı türler ve heyelan gibi risklere maruz kalabileceği belirtiliyor. Orman üretkenliği azalacak, biyolojik çeşitlilik azalacak ve şimdi ile 2080 arasında ağaç türlerinin dağılımı bile değişecek ve 100 yılın sonuna kadar sıcaklığın 4,95 derece neredeyse Celsius'a kadar çıkacağını ve günlerin yaklaşık %65'inin aşırı sıcak geçeceğini, yani üçte ikisini günlerin bütün yıl içinde, bu çölleşme sürdürülemez. Mevcut yağmur suyuyla beslenen tarım arazilerinin sürdürülemez olmasını, su ve sanitasyon altyapısını etkileyeceği, örneğin kanalizasyon taşımasından bakterilere, E. coli, salmonella kirlenmesi ve hizmetleri etkileyecek. Buna göre artan sıcaklıklar ve yağışlarla Vibrio bakterileri de suyu kontamine edebilir deniyor. Ve bir de çok önemli bir noktaya, hava kirliliğine değiniyor. Dünya Sağlık Örgütü limitlerinin çok çok üstünde, kronik solunum yolu hastalıklarına yol açacak, kötü huylu, iyi huylu tümörler ve solunum sistemi hastalıkları, dolaşım sistemi, kalp damar sistemi hastalıkları filan ve şehirlerin de adını vermiş PM2,5 kirliliği için kılavuz değeri olan yıllık ortalama 5 M3'ün işte 5 nokta bir şey, o yani telaffuz edemedim. Bu şehirler Kayseri, Antalya, Antep, Diyarbakır, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Adana ve Konya. En kılavuz değerleri çok ağır olan, hava kirliliği verilerinin olduğu yerler. Böyle bir rapor da var. Bunları da söyledikten sonra bir ara verelim ve ondan sonra da devam edelim. İkinci yarım saate geçelim. Tarihte bugün ne belki? Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndesiniz ve şimdi bu haberleri, özetleri okumaya biraz ara verip, özetleri konuşmayı biraz ara verip tarihte bugüne bir göz atalım. 1918 yılında bugün Darül Bedai'ye, yani pardon, ben dününkini, şu anda dünün haberlerine bakarken oraya gitti aklım. 1887 yılında bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Haymarket olaylarında yer alan 4 anarşist Chicago'da idam ediliyor. 1 Mayıs 1886'da 8 saatlik iş günü talebiyle gerçekleşen grev ve gösterilere yarım milyon işçi katılmış. O dönem ırk ayrımcılığının yoğun olduğu Chicago'da siyah ve beyaz işçiler birlikte eylem düzenliyorlar. Eylemlerin dördüncü günü gerçekleşen miting sırasında polis güçlerinin bulunduğu yere bir bomba atılıyor ve 7 polis ölüyor. 4 anarşist işçi örgütçüsü yetkililer tarafından bu bombalama eylemini gerçekleştirmekle suçlanmışlar. Olaydan 1,5 yıl kadar sonra gerçekleşen idam sırasında August Spies şöyle söylemiş: "Sessizliğimizin bugün bizi boğarken çıkardığınız seslerinizden daha güçlü olacağı bir zaman elbette olacak." Evet. 1914'te bugün ise İttihat ve Terakki Partisi'nin darbeci yönetimi altında Sultan Mehmet Reşat yayınladığı bir beyanname ile İtilaf Devletleri'ne karşı resmen Osmanlı'nın savaş ilanını bildiriyor ve yeryüzündeki bütün Müslümanları, yani yaklaşık o tarihte 300 milyon olarak hesaplanıyor, bütün Müslümanları İngiltere'ye, Rusya'ya ve Fransa'ya karşı cihadı ekbere davet ediyor. Yani büyük savaşa. Şeyhülislam Mustafa Hayri Efendi 14 Kasım'da Fatih Camii'nde okunan fetvasıyla bütün Müslümanların malları ve canlarıyla savaşa katılmalarının farz-ı ayın olduğunu ilan ediyor. Yani mutlaka şart olduğunu ve İslam dünyasının her tarafına cihad beyannameleri gönderiyor. Kutsal muharebe, yani mukaddes savaş, muharebe diyoruz ama katılmıyorlar galiba. Pek öyle olmuyor herhalde. Böyle o. 1918 yılında bugün ise Osmanlı savaş ilan, cihat ilan ettikten tam 4 yıl sonra Birinci Dünya Savaşı sona eriyor. 4 yıl süren savaş 1918'de 11. ayın 11. günü saat 11'de Batı cephesinde başlayan ateşkes ile sona ermiş oluyor. Almanya'daki sosyal demokrat iktidarı son derece ağır koşullar altında Versay Anlaşması'nı imzalamaya iten temel etken cephedeki kayıplardan çok Rusya'da bir yıl önce gerçekleşen Sovyet devrimi olmuş. Aslında devrim sayesinde Almanya'nın doğu cephesi kapanmıştı ki zaten Lenin ve Bolşevikler de bu nedenle Alman ajanı olmakla suçlanıyorlardı. Ama bu kez de Almanya'nın içerisinde ve Britanya ile Fransa'da da işçiler savaşa ve açlığa karşı eylemler ve grevler örgütlemeye başlıyorlar. Almanya'da ise işçi hareketi devrimci bir hale alıyor. Sosyal demokratlar ise devrimi engellemek için tüm ağır koşullarına rağmen Versay'ı imzalamış. Ardından da sadece 2 ay sonra yani Ocak ayında 1919'da Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg gibi savaş karşıtı komünistlerin liderliğindeki devrimci hareketi eziyorlar. Ondan sonra da Nazizme doğru hızlı bir şekilde Evet. gidecektir zaten 1930'ların başında 33'ten itibaren filan. Onların da hikayelerini okumaya çalışıyoruz. Yani şey olmamış. Mustafa Ayrı Efendi'nin Şeyhülislam'ın fetvası farz-ı ayın ama yeterince olmamış. Osmanlıların da İttihat ve Terakki'nin en büyük destekçisi Almanya'nın durumu böyle oluyor işte. 1942 yılında ise gene Türkiye'de varlık vergisine ilişkin yasa kabul ediliyor. Bugün bu yasaya göre savaş vurguncularına, tırnak içinde sözde savaş vurguncularına karşı aşırı karlılık ve kara borsacılık bir kereye mahsus olmak üzere vergilendiriliyor. Ancak vergiye tabi tutulanlar en başta Yahudiler ve Yahudi dönmesi oldukları iddia edilen Müslümanlar ama diğer gayrimüslimler de vergiden daha az oranda olmakla beraber nasiplerini alıyorlar. Herhangi bir kural veya kaideye bağlı olmaksızın çok yüksek vergi meblağları tahakkuk ettirilen gayrimüslimler tanınan 2 haftalık sürede parayı ödeyebilmek için sahip oldukları her şeyi gerçek vurgunculara yok pahasına satmak zorunda kalıyorlar. Geciken her gün için yüksek bir faiz ödemek zorunda kalıyorlar. Ödeme güçlüğü içinde olanların akrabalarının da her şeylerine el konuyor. Tahakkuk ettirilen vergiyi ödeyemeyenlerse Aşkale'de oluşturulan doğuda çalışma kamplarına gönderiliyorlar. Kamplarda en az 21 insanın hayatını kaybettiği biliniyor. Verginin İstanbul'da uygulanmasından sorumlu olan İstanbul Defterdarı Faik Ökte'ye göre ki sonradan Varlık Vergisi Faciası diye bir kitap yazmıştır kendisi pişmanlık duyarak. Varlık vergisi kapsamında toplanan 315 milyon Türk lirası verginin 280 milyon lirasını gayrimüslimler ödemişti. Böylece Yahudiler büyük ölçüde mülksüzleştirilmiş, yüklü bir servet el değiştirerek Türkleşmiş tırnak içinde Yahudilerin ülkeden göç etmeleri de sağlanmıştı böylece. Epey karanlık bir tarihte bugün okuduğumuzun farkındayız ama durum böyle. Öte yandan Bill McKibben'ın The Crucial Years diye bir sitesi var. Orada yazdığı bir yazıda ilginç bir gözlemler dizisine rastlıyoruz. Yani acaba ateş azıcık düştü mü diye soruyor. Yani Mısır'dan bakış demiş, Trumpizm, Putinizm ve Bolsonaroizm sonuçta savunmaya doğru geçer gibi oluyorlar diyor. Yani gezegen azıcık bir ay öncesine göre biraz daha iyi yani. Biz sürekli Soğumuş mu yani gezegen? serinlemiş. Yani midterm election dedikleri yani şey arası ara seçimlerde oldukça mesafe alındı. Yani iyi insanlar kaybetti. Bir takım senatör adaylarının isimlerini veriyor. Mandela Barnes ve Val Demings gibi. Birçok da çok bıçak sırtında geçti. Raphael Warnock, Herschel Walker gibi birinin karşısında uzatmalara gitmesi çok sinir bozucu oldu ama gene de New York Times'ın bana çok 22 Ekim'de bir haber vermiş Bill McKibben'a New York Times ve demokratların korktuğu kırmızı Ekim geldi diye vermişler. Ben Kahire'de şafak vaktinde burada şey izlerken, yani Kahire'de değil de Mısır'da tabii, izlerken sabaha karşı haberleri birdenbire sonuçları okurken biraz New York Times'ın inanmamakla iyi ettiğimi düşündüm diyor. Yani çalışma artık, neredeyse New York Times'ın haberine olsa çalışmayı bırakırdım diyor. Ama yani önemli bazı kazanımlar olduğunu söylüyor. Catherine Cortez Masto ve Senato çoğunluğu da Georgia ne karar verirse versin, Georgia eyaleti galiba muhtemelen Catherine Cortez Masto ve Senato'da çoğunluk Demokratlarda kalacak diyor. Orta yani ara seçimler bu sonbaharın en iyi haberi, sadece tek iyi haberi değildi. Jair Bolsonaro Brezilya'da kaybetti. On milyonlarca ağaç kesilmedi ve yakılmadı böylece. Lula geliyor burada iklim zirvesine ve bir tanesini de, yıllık toplantılardan bir tanesini de o konuk edecek, misafir edecek o toplantıları diyor. O arada Vladimir Putin de her son şehrini çıkartma şeyden tahliye etmeye karar verdi. Tek bölge şehri, başkentiydi ele geçirdiği bütün Ukrayna'nın istilası sırasında. Zamanlama da ilginç, bazıları son şeyin, bardağı taşıran son damlanın aslında o Amerika'daki seçimler olduğu. Çünkü çok şeyi kesmek için Kiev hükümetine askeri yardımı kesmeye yetmeyecek diyor bu seçim sonuçları. Ve silah yardımı çok gelseydi farklı olabilirdi durum diyor. Ruslara da yardım gitseydi. Ama çalışmadı ve çok ilginç aslında, belki de Trump zamanı, anı da biraz doruk noktasını geçmiş gibi görünüyor. En korkunç haber tabii günün haberi, Mısır hükümetinin zorla beslemeye, force feeding dedikleri siyasi mahpus Ala Abdülfettah'ı, ki iklim konferansı sırasında açlık grevinden ölmesin diye. Yani dünyada hiçbir zaman tiran azlığı olmayacaktır ve biz buradakilerde Mısırlı olsaydık eğer ya hapiste ya da daha berbat bir sonumuz olacaktı diyor. Olacaktık. Ama gene de rasyonellik ve bir çeşit sükunetin hayatımızda, yeryüzünde gelmiş geçmiş en büyük şeyin, dünyanın en büyük korku hikayesinin karşısında sakin bir sükunete ihtiyacımız var. Burada da beklediğimizden biraz daha iyi geldi diyor. Ama protestolar sürüyor tabii COP27'de, ama dediğim yani devam ediyor tabii. Kayıp ve hasar için paraları sökülün demişler değil mi? Yeşil Gazete'de ilginç bir haber var. Evet, aslında eylemler yasak, özellikle bu mavi bölge denilen diplomatların, delegelerin bulunduğu bölgede. Ayrı bir köşe gösterdiler aktivistlere, burada takılın diye, ama içeride arada bir eylemler oluyor. Onlardan bir tanesi ellerinde kayıp ve hasar için paraları dökülün, bu şekilde çevrilmiş Yeşil Gazete'de. Evet. Bu pankart etrafında aktivistler bir araya gelip küresel güney için finansman talep etmişler. Evet, ve yani COP merkezinde beyazlar içinde toplanan bir başka grupta İngilizce ve Arapça pankartlarla sloganlar atıp "bu plastik, feministler ve insan hakları savunucuları burada" diyerek eylem yapmışlar. Konuşmacılar da "bu plastik COP'u kabul etmiyoruz" demişler. Ardından da öldürülen, kaybedilen ve hapsedilen hak savunucuların isimleri okunmuş. "Daha düşmediler, not yet defeated" sloganını atmışlar. Birçok şey var aslında yani. Tüm kısıtlayıcı kurallara rağmen bir protesto yapanlar var. Temiz enerjiye geçişin hızlanması, yeni petrol ve gaz arama çalışmalarına yatırımın yatırımlara son verilmesi çağrısı, fosil yakıt şirketlerinden finansman sağlayın ve gaz yok yazan pankartlar taşıyorlar. Yani protestolar sürüyor. Paraları sökülün en önemli mesele kayıp ve hasar ya da zarar ziyan diye çevrilebilir. Ama çok tuhaf da bir şaka gibi, yani nasıl yorumlayacağını da bilemediğimiz bir şey var. Bir şey hesabı yapılmış COP27 görüşmelerine 636 fosil yakıt lobicisi doluşmuş Evet. COP27 konuşmalarına. Evet. Geçen yılı bayağı bir geride bırakmış. Geçen yıl da böyle bir patlama oldu. Lobiler, fosil yakıt şirketleri muazzam bir ilgi gösteriyorlar. En büyük delege grubu denmişti Glasgow'daki Evet. COP26'da. Yani her bir ülkenin yüzde bir, kimisinin birkaç yüz delege göndermesi söz konusu oluyor. Ama 500 küsürle bu fosil yakıt şirketleri çok sayıda ülkenin içerisinde onların delegelerine giriyorlar tabii. STK vesaire görünümüyle de giriyorlar. Teker teker hesaplıyorlar kimin hangi fosil yakıt şirketiyle bağlantılı olduğunu. Bu sefer bu sayı 100'ün üzerinde daha artmış. Yani geçen yıl 500 küsürken şimdi 636'ya çıkmış ve en büyük, tarihindeki COP zirvenindeki en büyük fosil yakıt delegasyonunu oluşturmuşlar. Evet, şeylerden bir tanesi, sivil toplum kuruluşlarından birisi de şöyle bir yorum yapmış. Bir koalisyon aslında. Tütün, sigara lobicileri sağlık konferansında bu kadar heyecanla karşılanmazdı herhalde, alkış kıyameti demiş. Yani dünyanın fosil yakıt bağımlılığını sürdüren bu kuruluşlar iklim konferansının kapısından içeri izin verilmeseydi iyi olurdu filan diyor. Baya patlama olmuş yani. Ruth Michaels'ın da yazıyor. Evet, onun verdiği bu yazıda çok ilginç bir detay da var. Önümüzdeki yıl COP28 Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirecek ve bir fosil yakıt bağımlısı ülke kendisi 1070 delege göndermiş. Dev bir rakam göndermiş şu anda COP27. Öyle mi? Ha. Evet. Bir de şimdi önümüzdeki ay işte dünya futbol kupası da başlıyor. Katar'da, oradan da neler ne kepazelikler olduğunu da belki Burcu Biçer'le konuşma fırsatımız da olacak sporda, spor gündeminde. Yani inanılmaz bir riyakarlık şeyi devam ediyor yani. Kesinlikle bir yandan da COP27 zirvesi içerisinde şaka gibi olaylar yaşanıyor. Meğer zavallı delegasyon aç ve susuz kalmış birkaç gündür. Bununla ilgili geçen yıl dalga geçiliyordu zaten. COP27 zirvesinde acaba onlar bir etrafı çöl Şarm El Şeyh'in. Oraya kitlesek, sıcağın alnında klimaları da kapasak ve belki çözüm konusunda daha hızlı adım atarlar mı diye. Bir tür bu şaka gerçek olmuş. Aktivistlerin ahı tutmuş. Su krizi, su ve yiyecek krizi yaşanıyormuş birkaç gündür. Su bulamadıkları için inanmayacaksınız dondurma yiyormuş delegeler. Daha çok dondurma Pasta varmış. bulamamışlar mı? Pasta bulamamışlar, dondurmaya sarmışlar. Pardon, ekmek bulamadıkları için dondurma. Su bulamadıkları içinse meyve sulu drink deniyor herhalde. Alkollü olduğunu düşündüğüm başka içecekler varmış. Meyve İyiymiş. Suyu içecekleri canım. Evet, tamam. Mısır'da öyle alkollü bir şey satılır mı hiç orada? Mango ve portakallı drinkler. Evet, yani meyve suları, smoothie'ler falan vardır herhalde. Biraz pahalıymış. Ümit Şahin bayağı evden götürmek zorunda kaldığını açıkladı Açık Yeşil programında. Türkiye'nin durumuna ilişkin durumu da anlattık yani. Öte yandan yani Türkiye'nin iklim değişikliği yüzünden muazzam bir gıda güvensizliği, su stresi ve kronik hastalıklar beklendiğine dair raporu altını ne kadar çizsek azdır Dünya Sağlık Örgütü'nün COP27'de sundu. Ve çok çok ciddi bir rapor. Bunun medyada Hürriyet, Sabah, Milliyet, o gazetelerde görüyor muyuz acaba bu raporları bilmiyorum. Demirören grubuna ait gazetelerde özellikle. Pek görmedik ama göreceğiz inşallah diyelim. Çünkü çok ciddi yani. Öte yandan şeyden de bahsedelim. Türkiye'den bahsetmişken Diyarbakır'da tutuklanan gazetecilere görüş yasağı gelmiş. Diyarbakır'da tutuklanan 16 gazetecinin görüşçüleri ziyaretçi listesinden çıkarılmış. Neden? Sakıncalı oldukları gerekçesiyle. Gazetecilerin avukatı Resul Temur kararı ikinci bir cezalandırma olarak nitelendirmiş. Bu da artık gerçekten bir haber. Yani topluca ziyaretçi listesinden çıkarılmış Diyarbakır 1 ve 2 numaralı yüksek güvenlikli cezaevi idarevi gözlem kurulu. Bu hafta engellemiş yani. Yasalara aykırı verilmiş keyfi bir karar olduğunu söylüyor avukatları. Başlı başına ayrı bir hukuksuzluktur diyor. Yani kimlerin görüşebileceğine sadece kendileri karar vermek istiyorlar. Buna karşı infaz hakimliğine başvuru yapacaklarını aktarmış. Ama şimdiye kadar benzeri bir şey çok az görmüştür herhalde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda da Adalet ve Kalkınma Partililerin Alevilik tanımlamasına HDP'li vekil Gülistan Kılıçkoçi tepki göstermiş. Cem Evleri Başkanlığı'nın kurulmasına ilişkin Ferman AKP'nin ise direniş bizimdir demiş. Bir Cem Evleri gerilimi var. Bizi her yerde ötekileştirdiniz diyorlar. Evet, bununla devam edecek olursak Türkiye'deki haberler de böyle. Öte yandan Yunanistan'da da muhalefetten doğal gaz aramasına tepki gelmiş. O da ilginç değil mi? Gazete Duvar'dan bir haber. Evet. Nikolas nereye imzaladı? Çok Bir yandan arıyorum şaşırtıcı bir ama şey bulamadım bir yandan haberi. yani. Yani Yunanistan'la Malta arasında bir mutabakata varıldı. Girit'in Heraklion, Kandiya yani merkezli deniz hidrografi servisi istasyonu. İşte sismik araştırmaların uygulanması için Navtex yayınlamış. Yani öyle bir bildiri yayınlıyorlar ya. Yani Malta'nın sorumluluk alanı ile ilgili coğrafi koordinatları da kapsıyormuş. Yani Yunanistan'ın başlattığı yeni doğal gaz araştırmalarının kapsamını da genişletiyor. Yani yeni bir gemiyle Senko Swift adı yapılacak sismik araştırmalar için yayınlanan Navtex'in 8 Kasım'dan itibaren geçerli olduğu belirtilmiş. Yani 3 gündür geçerli. İyon Denizi, Batı Denizi ve Girit'in batı ve güneybatısında sismik araştırmalar gerçekleştirecek. Kıyı gemilerine de güvenli bir mesafede durmaları tırnak içinde tavsiye edilmiş. Uyarı yani bu. Ama muhalefet veto etmiş. Evet ama fark etmişsinizdir muhalefetin vetosunda daha doğrusunda eleştirilerinde pek iklim meselesi yok. Yani ilginç olan da benim bu haberde en çok ilgimi çeken kısım oydu. Kukue Yunanistan Komünist Partisi ki işte ulusal sol falan denir o. Bir de Mera 25 hareketi yine solda Varoufakis'in de kurucularından olduğu bir hareket. Radikal sol diyebiliriz herhalde. İkisi açıklamalarda bulunmuşlar. Gerçi Mera 25'in iklim meselesine ciddi bir duyarlılığı olduğunu biliyorum ama Kukue'nin yaptığı açıklamada Evet. hidrokarbon yataklarının Exxon Mobil gibi enerji devlerine yani yabancı şirketlere devredilmesi bir yandan Yunan halkını ülkenin değerli maden zenginliğinden mahrum bırakırken diğer yandan egemenlik haklarının korunması hiçbir şekilde garanti altına almamaktadır diye mesela bir açıklamada bulmuş. Pek de fosil yakıt karşıtı bir açıklama değil gibi bu. Eğer ya diğer ayrıntılarını bilmiyoruz ama bu Evet. haberdeki kadarıyla Bildik. böyle. Evet, öte yandan da işte bayağı savaş durumları da devam ediyor tabii. Ukraynalı bir yetkili de Rus güçlerinin Herson şehrini terk ederken bir yandan da şehri bir ölüm şehrine dönüştürmekle suçlamış. Bu bir tuzakları deniyor. Onlara bombalar yerleştiriyorlarmış, mayınlar vesaire. Her şeye, apartmanlara, şeylere, su sistemlerine ve sol Dnipro nehrinin sol yakasında da bayağı Tabii. topçular yerleştirdiler. Yani şehri Zaten büyük bir savunma hattı kurduklarını söylemişti Rusya. Evet. Büyük bir burayı bırakmayacağız. Burası Rus toprağıdır diyorlardı ve şehri boşaltmışlardı zaten direniş sebebiyle. Tahliye etmişlerdi. Tahliye ettiklerini açıkladılar. Gitmek istemeyenler, yani biz burada kalacağız diyenlerin ise o eşittir Ukrayna yanlısı olmakla zaten itham ediyorlardı. Dolayısıyla çekilirken de yani artık burada sivil kalmadı ya da bizim destekçilerimiz kalmadı deyip bol bol bu bir tuzağıyla da döşemişler. Ukraynalı askerlerin buraya gelmesini aslında bekliyorlar deniyor. Zelenski bunun bir tuzak olduğunu bir yandan Evet, söylüyor. Mihailo Podolyak da Zelenski'nin danışmanı, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanlarından açıkça şey demiş, yani Rus kuvvetleri Herson şehrine geldi, soydu, kutladı, öldürdü, tanıkları öldürdü, yıkım, harabe bıraktı ve gitti diye söylemiş. Ne kadar gerçekçi bir tasvir olduğunu tam bilemiyoruz. Tabii bu savaş ortamında, savaşın sisi içinde, ama çok tatsız ve korkunç bir durum olduğu konusunda herhangi bir şey tartışılacak bir tarafı yok herhalde oldu. Bu arada İran'da da protestocuların bayağı işkenceyle yüz yüze oldukları ve hatta İran meclisinde de, İran parlamentosunda da ezici bir çoğunlukla ölüm cezası getirilmiş, idam cezası. İran hapishanelerinde yaklaşık 15 bin olduğu tahmin edilen protestocuya karşı şimdi yeni bir tehdit de böyle geliyor. Yok yok, bunun doğru olmadığını dün de aslında söylemiştik. Böyle bir 15 bin kişinin idam edilmesine dair bir parlamento kararı yok. Anladığımız kadarıyla. Hayır, idam ama şey, parlamentoda bir karar çıkmış yani ölüm cezası ile ilgili. Yani Mahkemeler bu demokrasinin kararı o. bu Efendim? kararı mahkemeler bu öncelikle 15 bin kişiye dair böyle bir henüz karar verilmedi. Daha sonra parlamentoya idamların onaylanması için gidiliyor. Hani otoriter rejimlerde de böyle oluyor. Ama anladığım kadarıyla milletvekilleri en ağır cezaların verilmesi konusunda ve özellikle güvenlik güçlerini öldürenlerin idamı konusunda bir tür şey açıklama gibi bir şey, yani bir kararlılık gözdağı veren bir karar bu. Evet, yani tekrar takip etmeye çalışalım. Çok devrim dalgası devam ediyor yükselerek. Bir de İngiltere'den, Britanya'dan da büyük, tarihte görülmüş en büyük grev dalgalarından birisiyle BBC veriyor bunu da, değil mi? Bu kış yani her alanda olduğu belirtiliyor. Evet, Sağlık. kesinlikle arka arkaya İngiltere'de aslında ciddi bir sınıf yükselişi var. Sınıf hareketinin yükselişi var. Hatta geçtiğimiz aylarda artık yeter, enough is enough diye bir kampanya da başlatmıştı. Bütün sendikalar bir araya gelmişti. İklim aktivistleri de bir yandan destek veriyorlardı. 106 yılın ilk ulusal hemşire grevi örneğin gerçekleşmek üzere. Grevin Noel'den, yani 25 Aralık'ta Noel'den sonra 25 Aralık gibi başlaması ve bir süre devam etmesi, daha Ocak ayında da devam edecekmiş bu grevler. Posta işçileri grevde hem de Kara Cuma denilen ve Siber Pazartesi denilen günlerde gerçekleşmesi bekleniyor. Alışverişin en yüksek olduğu günlerde, önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor. 70 bine aşkın üniversite çalışanı greve gidecek. 24, 25 ve 30 Kasım tarihlerinde Ulusal Öğrenci Birliği, Öğrenci Sendikası da yani destek verecek. Londra'da metro işçileri zaten grevlere başlamışlar ve Heathrow havalimanı işçileri de yine mücadeleye başlamış. 3 gün iş bırakmayı planlıyorlarmış. 18-21 Kasım tarihlerinde yapılacakmış grev. 700 kadar yer hizmetleri görevlisi ve kargo çalışanı katılacakmış. İngiltere'de bu son dönemlerde ki en büyük işçi hareketliliği olarak gösteriliyor. Ana sebebi de tabii ki enflasyon ve ücretlerin düşüklüğü. Evet, yani yarım milyona yakın üyesi varmış hemşire sendikası. Çok önemli aslında, 106 yılın ilk ulusal hemşire grevi. Üniversite yani her alanda var. Sağlık, Evet. ulaşım, eğitim. Daha yeni demiryolu işçilerinin zaten büyük grevi vardı. Büyük bir grev dalgasıyla karşı karşıya izleyeceğiz, izlemeye devam edeceğiz. Şimdi Ha, özür dilerim. İşçi Partisi grev hakkından yana olduklarını ama grevin yanlış yöntem olduğunu da söylemiştik. Bir sosyal medyada görmüştüm. inanamıyorum. Evet. Peki. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin, merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Günaydın. Günaydın. İyiyiz, seni sormalı. Amerikan seçimlerini de atlattık. Atlatamadık daha doğrusu. Daha Aralık 5 Aralık'a kadar Evet. mühlet var ama gene de kader seçimlerinden bir tanesini hiç olmazsa atlattık. Biliyorsunuz artık her seçim kader seçimi. Daha önce de bahsetmiştim. Obama bunu bir özgürlük mücadelesi, işte özgürlüğünüz için oy vereceksiniz diyordu seçmenlere. Artık öyle politikacı bizi yönetecek böyle 4-5 yıllığına politikacılar seçemiyoruz. Her seferinde bir maalesef seçmenler olarak savaş yaşıyoruz. Evet. Dünyanın her tarafında. En azından oy verebiliyoruz mu diyelim. Bu da veremeyenler Evet. var çünkü. Veremeyenler de var tabii ama yani gene de nispeten daha iyi bir durum olduğu da söylenebilir bir şekilde. Evet, tabii bu işte Amerika'nın kader seçimlerinde aslında birazcık da psikolojinin iyi olması bu seçimlerden sonra biraz daha böyle demek ki o kadar da kötü bir durum tablo söz konusu değilmiş. Demokratlar kazandı gibi bir algının oluşması aslında kamuoyu araştırmalarında oldukça negatif sonuçlar çıkması. Mesela 538 gibi benim de çok sevdiğim hakikaten bu istatistik biliminin kitabını yazan diyelim. Şahane kamuoyu araştırmaları yapan ve asıl daha önemlisi tabii kamuoyu araştırmalarının üzerinde çalışarak Amerika'da çünkü neredeyse saat başı bir araştırma yapılabiliyor. Çok detayına da iniyorlar. Bütün bu araştırmalardan olasılık hesaplamaya gidiyorlar. Ve o zaman da karşınıza aslında istatistik biliminin size sunabildiği en net tablolar çıkabiliyor. Ama 538 son mesela gün artık seçimin olmasına artık saatler kala diyelim. Yaklaşık 5 puan cumhuriyetçilere verdiği şansın olasılığını Senato'da kuvvetlendirmişti. Yani %59'a çıkmıştı aşağı yukarı yanılmıyorsam. Ve bu tabii ki işte bunun gibi yorumlar ve genel olarak işte aslında sadece Temsilciler Meclisi'ni değil, ya Temsilciler Meclisi'ni Cumhuriyetçilerin alacağı zaten bekleniyordu ama Senato'nun da büyük ihtimalle, çok büyük ihtimalle Cumhuriyetçilere geçeceği, evet %59 şans vermiş 538. Böyle bir işte tablo, algı oluşması aslında çıkan sonucun çok daha şeker kaplı olmasına yol açtı. Mesela bazı yarışlar Pennsylvania'da malum Mehmet Öz ve Fetterman karşısındaki onunla ilgili mücadele Öz versus Fetterman çok merakla izlenen bir gerçekten Amerika genelinde yarıştı. Ve kazanan da Fetterman oldu. Ki Fetterman çok böyle halkın adamı tarzı. Birisi orada işte başarısını üstelik de felç geçirmesine rağmen bu tam işte seçime giden dönemde ciddi de sağlık sorunları yaşadı hakikaten. Ona rağmen bir sağlık neredeyse her tarafından fışkıran Öz'e karşı başarı elde etmesini özellikle cumhuriyetçilerin yoğunlukta olduğu ve cumhuriyetçilere oy vermesi beklenen yerlerdeki saha çalışmalarına bağladı. Orada sahada gidip normalde Demokrat Parti'nin tabanı olabilecek fakat ekonomik sorunları olan, sosyal sorunları olan kesimlere ulaşmaya çalışmasıyla, daha mahalle kesimlerine, the suburban, tabii Amerikan anlamıyla mahalle kesimlerine ulaşmaya çalışmasına bağladı ve gayet de aslında mütevazi davrandı. Trump çok kızmış bu Trump sonuçta. çok kızmış. Bir de üstelik de Eşini karısına da suçlamış. kızmış. Evet. Evet, biz Sen dedikodunun dedin bu içinde adama bulanıyoruz. destek verin diye. Evet. She should have known better demiş. Daha iyi durumu yorumlayıp bana özü tavsiye etmemesi gerekiyordu diye. Özün her halükarda başı yandı. Türkiye'de de malum bildiğiniz gibi öyle kendisine ne güzel işte bir Türk aday bizi Senato'da temsil edecek Amerikalıların arasında vesaire bir böyle temsilcimiz olacak gibi bir milli gurur yaşatmadı. Tam tersi. Özü de burada çok eleştirdi. Herkesi eleştirdi bir de. Bu arada tabii şey Mehmet Öz'ün açıklaması muhtemelen Trump'ı çok kızdırdı. Çünkü Trump kaybetmeyi kabul etmeyen birisi. Mehmet Öz ise kabul etti. Rakibini tebrik etti. Kutuplaştırıcı siyasetten uzak durmak gerekir dedi. Trump da ona çok kızmış tabii bunun üzerine. Çok kızmış. Tabii ki böyle şeyler hiç olmaz. Tam tersi üstüne üstüne gitmesi lazım. Tabii. Burada tabii ki Öz'ün aslında şimdiye kadarki politik çizgisi hiç de Cumhuriyetçi Parti'nin tipik çizgisi değildi. Kendisinden bir anlamda bayağı bir ödün vererek ve Cumhuriyetçi Parti'nin söylemlerini benimseyerek mesela kürtaj konusunda vesaire böyle bir kendine alan aradı. Fakat orada da tabii ki yani bir yandan onun da hakkını verirsek şimdi eski Amerikan başkanı gidip de sizinle ilgili kampanya yapıyor ve işte adeta işte sahtekar doktor demeye getiren Snake Oil Salesman dedi kendisine biliyorsunuz. Hakikaten de böyle bir sahtekar pazarlamacı muamelesi görmek şarlatan kolay bir şey değil. Hakikaten Amerika'da ne kadar Obama gibi birinin bunu söylüyor olması aslında şapkamızı önümüze koyalım. İşin ne boyutlara vardığını da gösteriyor bu arada. Evet. Vallahi bir doktor olarak ama öyle olduğu söyleniyor çok. Bir aday olarak ya, kenara bırakırsak. Elbette haklısınız. Yani bu tartışılır ama Amerika öyle bir yer zaten. Ya Amerika'daki bu televizyon evet, şarlatan çok diyorsunuz. Televizyon kahramanları diyelim ya da neyse işte televizyon yıldızları. Trump farklı mı yani şimdi baktığımızda? Trump en büyük televizyon yıldızı o. Kitabını yazdı bu işin yani en ileri boyutta. Yani Mehmet Öz gene hiç olmazsa doktorluk çerçevesinde tamam yaptıkları işte etik midir? Tıbbi olarak mesela herkese işte onu önermek, bunu önermek doğru mudur? Türkiye'de de var muadilleri, bütün dünyada var. Dolayısıyla bu aslında çağımızın bir hastalığı mı diyelim neyse işte yani bu sağlık meselelerinde böyle popülerize edilip aynı zamanda büyük bir kazanç kapısı haline gelmesi. Şimdi ya burada belki evet ya biraz yani şeytan avukatlığı mı yapalım diyeceğim. Orada hakikaten hakkını verelim. Zor bir şey yani bu Amerika'daki kutuplaşmayı aşmak ve bundan sonra da dediğim gibi Obama gibi bu kadar hem cumhuriyetçilerin hem demokratların ortak yönetimine bipartisanship'e bu kadar önem veren bir liderin bile aslında rakiplerini gerçekten de rencide edici söylemler kullanabiliyor olması işlerin dediğim gibi sarpa sardığını gösteriyor. O noktaya keşke gelmeseydi. Yani Obama'nın da dönüp de eski konuşmalarına baksak, eski yaklaşımlarına baksak, bugünküyle gerçekten bilimsel bir şekilde araştırsak bu işi büyük fark görürüz. Ben o farkı şimdiden hissediyorum ama gerçekten üstüne çalışılabilecek de bir konu bu. Nereden nereye gelindi? Tabii ama bu bir savaş olduğu için, özgürlük savaşı olduğu için şimdi biz Obama'yı dert edemiyoruz. Obama'dan çok daha önemli dertlerimiz var. Hakikaten de hala Senato'yu da bu arada Cumhuriyetçiler kazanıyor olabilir. O yüzden tabii ki Georgia'nın seçimlerini bekleyeceğiz. Ve o tekrarlanmasını 5 Aralık'ı ve ondan sonra bakalım Biden'ın o bahsettiği cehennem vari 5 Aralık işte belli olacak. O cehennem vari 2 yıl yaşanacak mı? Çünkü Senato'yu da alırlarsa hakikaten cehennem gibi 2 sene bizi bekliyor demişti Biden. Evet. Evet ve yani bu tehlikenin geçmiş olduğunu falan söylemek çok kolay değil şu sıralarda. Evet, şimdi beklenenden daha iyi bir sonuç alındı muhakkak ama gene de evet. Ya yani o kırmızı dalga böyle silip süpüren bütün işte ve bütün işte Philadelphia'yı da kuzeyi de artık mesela işte Pennsylvania'yı da etkisini alan bir daha önceden aslında demokratlara yakın olan yerlerde yıkım yaşanması demokratlar açısından gerçekleşmedi. Ama yine de çok gerçekten bunlar da ya bu kadar da rahat bir seçimde olmadığını aslında bir göz önüne almak lazım. Bir de tabii burada şimdi seçimlere giderken kamuoyu araştırmalarına bakarak yaptığımız yorumlarda aslında ne kadar yanılabildiğimizi gördük Amerikan seçimlerinde. Biraz da ara seçimlerinde. Bu işin de pek konuşulmayan bir yönü. Çünkü seçimlerde işte cumhuriyetçilerin daha başarılı olacağı beklenirken demokratlar kürtaj konusunda fazla eğilmekle eleştiriliyorlardı. Ve insanların işte hayat sorunları, işte yaşam pahalılığı, enflasyonu vesaire gibi konularda fazla bir işte onların üstüne gitmeyip tamamen kimliksel konularda özellikle kürtaj dediğim gibi konusunda odaklanmalarını eleştiriliyordu. Evet, kürtajı sınırsal bir mesele görmüyorlar galiba. Bunu Kürtaj iddia edenler. Yani çünkü en başta bu yasak daha yoksul olan kadınları olumsuz etkiliyor. Tabii ki yani daha kozmopolit olmayan yerlerde yaşayan kadınları ayrıca. Yoksa diğerleri başka eyaletlere, başka özel hastanelere, bilmem işte başka ülkelere bile gidebiliyorlar. Kesinlikle, kesinlikle. Bu dediğin çok doğru. Ama buradaki analizde mesela bir hata olduğu anlaşıldı. Çünkü kadınlar özellikle bağımsız, daha işte iki tarafa da oy verebilecek kadınlar özellikle demokratları tercih ettiler. Bunu bir özgürlük meselesi olarak da algıladılar. Senin dediğin gibi bu sınıf meselesi işte Amerika'da zaten artık çok az konuşulduğu için maalesef halbuki o da çok önemli bir işin kısmı. Ama onun ötesinde de tabii ki bir kadınların kimliksel mesele olarak bunu kendilerine yönelik bir tehdit olarak algılaması ve cumhuriyetçilere de gidebilecek olanların hatta cumhuriyetçilerden de isim demokrat adayları tercih etmesi söz konusu oldu. Burada işte mesela demokratlar aynı zamanda işte bu reklam kampanyaları da vesaire özellikle kürtaj meselesi ön plana çıkarmalarıyla da eleştirilirken bunun aslında cumhuriyetçilerin radikal yönünü vurgulayan da bir mesaj oldu. Yani onlar da artık savunulmayacak olanı savunmuyorlar özgürlük bakımından gibi bir aslında yaklaşım algı oluşmuş oldu. Bu da işte demokratların elini güçlendirdi. Halbuki gerçekten Amerika'da da her yerde bizde Türkiye'de olduğu gibi ve Avrupa'da vesaire enflasyon ve işte yaşam pahalılığı. Tabii biz Türkiye'de bunun en uç noktasını yaşıyoruz. Türkiye'deki durumu kimsenin diğerleriyle karşılaştırması vallahi çok doğru değil ama benim ben dahil. Ama bir şekilde işte orada da insanlar bunu elbette ki mesele ediyorlar. Faturalarını kabardığını görüp ve kazançlarının da bununla beraber artmadığını fark ederek elbette. Amerikan seçimlerinde işte böyle enteresan anketlere güvenemediğimiz durumlar olunca Türkiye'de nasıl güvenebileceğiz? Tabii ki o benim önümde bir soru işareti. Hakikaten Tam bu seçimlere da oraya, giderken. ben de tam onu Evet. sormak üzereydim. Senin bu konularda olan hem bilginin hem de tecrübenin yaygın olduğunu biliyorum. Ne düşünüyorsun peki? Ya Türkiye'de çok aslında bu konularda sıkıntımız var tabii ki. Şöyle ki sıkıntımız var. Hem tabii ki Amerika'da bu iş çok bilimsel yapılıyor. Çünkü bilimsel yapmazsanız hakikaten de ciddi hukuki sorunlar da yaşarsınız. Etik olarak da o piyasada kalmanıza imkan olmaz. Birçok şey var. Onun dışında tabii ki bu işi çok çalıştıkları için devamlı kendilerini de geliştirmeye çalışıyorlar. Her seçimde, her yeni aslında ankette daha ileri gitmeye çalışıyorlar ve tabii ki bu anketler siyasi bir güç elde etmek için de yapılamıyor çoğu zaman. Şirketler ve medya şirketleri mesela yaptırıyor ve en iyi sonucu da elde etmeye çalıştıkları için böyle bu politikacıların yaptırdıkları gibi değil o durumda. Veyahut da işte politikacılara sunulan anketler bizde Türkiye'de başlıca müşteri ve hedef kitle bu anketler yapılırken elbette siyasetçilere ne oluyor? Bir süre sonra siyasetçileri yönlendirmeye çalışan ister istemez. Bu bir insan zaafı. Hem bilinçli olarak hem de gayet de bilinçsiz olarak siyasete şekil vermeye çalışan kamuoyu araştırma şirketleri ortaya çıkıyor. Onların yöneticileri ortaya çıkıyor. Ve işte o zaman da işler sarpa sarıyor. Ve tabii ki veri analiz etmek, diyelim ki önümüzde çok temiz, doğru bir şekilde elde edilmiş. Doğru metodolojiyle, doğru soruyla. Çünkü soruyu nasıl sorarsanız ona göre cevap alabilirsiniz. Bu her şeyi değiştirebilir. Sorunun sorulma şekli. O kimse soruya bakmıyor ki orada. Birdenbire verilen, önünüze konan analize bakıyorsunuz. Mesela işte şu aday kazanır. Daha çok şansı var. Ama o soru öyle sorulmuş ki, mesela diyelim ki işte bir işte X adayının kazanma şansı karşılığında şu Y adayının kazanma şansı. Ama birinde mesela HDP'nin aday çıkarttığı bir durum sorulmuş, senaryo diyelim. Diğerinde öyle değil. HDP'nin adayı yok, iki aday yarışıyor. O zaman ne oluyor? Bir taraf ezici çoğunluk mesela elde ediyormuş gibi öbürüne göre gözüküyor. Böyle aslında yanılsamalar bilerek veya bilmeyerek Türkiye'de önümüze konuyor. O yüzden işte işimiz zor. Çünkü anket okur yazarlığı bir kere o veriler önümüzde tam olmadığı için bu işi bilenler açısından bile zor. Soru nasıl sorulmuş, araştırma nasıl yapılmış vesaire vesaire. Orada maalesef çok kalibre kadrolar çalışmıyor burada. Yani baktığımızda sosyal bilimci yok çoğunda. İstatistikçiler çok genç veyahut da bir kişi bakıyor. Onun aklı doğru mudur, yanlış mıdır, yaptığı nedir bilinmiyor. O yüzden işte işimiz zor. Anketlere, o yüzden Türkiye'de her ankete de atlayıp güvenmemek lazım. Ve tabii ki de aslında adayların seçilme şansları birçok farklı faktöre de dayanabiliyor. Evet. Yani orada kağıt üstünde çok başarılı gözükenler sonradan aslında o kadar başarılı olmayabiliyorlar. Ve onun dışında birçok konuda da bu kamuoyu bunu düşünüyordur diye çok özgüvenle söylediğimiz şeyler. Ya yani Türkiye kamuoyu böyleymiş diyoruz birçok açıdan. İşte baktığımızda kadın sorunlarından aslında çevre meselelerine, iklim krizine büyük bir duyarlılık var ama yaşantımız asla bunu göstermiyor. Orada sanırım işte bizim yanılsama durumlarımız birazcık da bu kamuoyunun hallerinden kaynaklanıyor. Anketlerin okunmasından vesaire. Ya ancak genel bir tandans neymiş Türkiye'de belki anlamak için bakılabilir şu aşamada, onu söyleyeyim. Evet, bunu da epey konuşma fırsatımız olacak herhalde zaten seçimler yaklaştıkça. Peki bir de önemli bir konu var. Bugün biraz önce konuşuyorduk. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası görülüyor bugün. Hapisten evet. Üstelik. Bunun üzerinde biraz konuşalım mı? Hemen ona geçmeden önce son Amerikan seçimleriyle ilgili söylemek istediğim şey var. Ron DeSantis'ten bahsedeceğimi Twitter'da evet. da duyurmuştum. Ondan biraz bahsedeyim. Ben onu önemsiyorum çok. Çünkü bu programda da bir takip olarak hakikaten onu teşhis etmiştik. Ron DeSantis geliyor demiştik. Hakikaten de Florida'da çok ciddi destek aldı. Ve üstelik de Trump'ın işte büyük açıklama yapacağım 15 Kasım'da vesaire çıkışlarından sonra ve biliyorsunuz Trump'ın o en güzel yorumu var bir de. Eğer seçimlerde başarılı olursak bütün işte şeyi bunun artısı benim haneme yazılacak, yazılsın. Ama başarısız olunursa da benim sorumluluğum yok. Evet, biz bunu evet günün sözü seçtik. Dün. Günün sözü biliyorum ama yani her günün sözü bu. Yani bu evet, kadar. Asrın sözü ve her günün sözü evet. Evet, günümüzün sözü bu. Sadece günün sözü değil, maalesef dönemimizi tanımlayan gerçekten bir yaklaşım Trump bakımından. Bütün politikacılarda da bu çok var yani gördüğünüz gibi son dönemlerde bunu gözlemliyoruz. Çoğu politikacı da değil. Ve Ron DeSantis üstelik de Trump'ın da malum uyarısını aldı, bahsedildi zaten. İşte şey karısından sonra en çok onun hakkında bilgi sahibi benim, ona göre. Ayağını denk attım dedi. Ayağını denk at. Şimdi burada Ron DeSantis'in aslında politikalarını işte biliyoruz, bu göçmenleri mesela demokratların yoğunlukta olduğu yerlere postalamak, itmek. İşte bu aşı karşıtlarının ve işte özellikle de bütün bu COVID yasaklarının mesele olduğu ve sürekli partizan biçimde bir konu olduğu zamanda Amerika'da yasaklara karşı çıkan ve bir an önce açılmayı destekleyen bir yaklaşımı da vardı. Tamamen ama partizan çizgilerde. İşte bunun bir özgürlük hakkıydı. Maskeler takılmasın, o olmasın, bu olmasın. Evet, evet. Her şeye kadar popülizmin doruğunda bir insan yani onun kazanıyor ama üstelik de mesela bu iklimle ilgili, iklim kriziyle ilgili yeni fırtına da vurdu şimdi tekrar Florida'nın bir kesimini. Hiçbir şey fark etmiyor ama yani DeSantis'in büyük prestiji devam ediyor. İnsanların mesela işte evlerini terk etmeleri konusunda yeterince tedbir almadığı vesaire bununla da ilgili çok konuşuldu. Fakat DeSantis'in kendi çıkışı ötesinde, Trump'ın da bu tehlikenin farkında olmasının ötesinde tabii çok ideal bir böyle cumhuriyetçiler için yeni politikacı tipi çiziyor. Yeni derken gayet de eski, Trump'a çok benzer politikalar. Ama genç. Genç, ailesi tabii ki işte bir de bir aile hikayeleri var. Eşi Casey, çok da havalı bir kadın diyelim, hoş bir kadın. O göğüs kanseri geçiriyor, atlatıyor ve bu sırada Ron DeSantis de kendisine çok destek oluyor. Çocuklara bakıyor, ediyor vesaire, yani atlatması için onu çok yüreklendiriyor. Böyle de bir aile hikayeleri olduğu için o çok çekici geliyor tabii Amerika'da. Birdenbire o DeSantis'in daha insani yüzü. Üstelik işte orada da görev yapmış, hem de işte böyle bir üç çocuk babası, tam aile babası vesaire. O yüzden New York Post kendisine The Future diye işte malum gelecek olarak DeSantis ismiyle de oynayarak manşetine taşıdı. Ve Murdoch ailesi de kendisini destekliyor bu arada. Desteklemeye başladı. Dolayısıyla DeSantis bence Trump'ın kenara çekilmesini gerektirecek bir aday olabilir. Tabii Trump da öyle pek kolay geriye çekilmeyeceği için artık orada cumhuriyetçiler arasındaki belki bir çatışma bu arada demokratların da işine gelebilir. Şimdi Türkiye'mize geçelim. Türkiye'de hakikaten önemli bir dava var. Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirebilecek dava bugün Kartal Adliyesi'nde saat 11'de. Görülmeye başlanıyor. Ne olacak bilmiyoruz. Bana kalırsa ertelenebilir. Yani bu bir süre daha bir demokrasi kılıcı gibi CHP'nin ve İmamoğlu'nun üstünde sallandırılıyor olabilir. Dava konusu nedir? Ya Yüksek Seçim Kurulu üyelerine, eski Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret, öyle mi? 4 yıl 1 aya kadar da hapsi isteniyor kendisinin. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Asıl da tabii siyasetten men durumu. Aynen Canan Kaftancıoğlu'na yapılmaya çalışıldığı gibi. Burada siyasetin dışına itilme, belki hatta İstanbul Belediyesi'ne evet kayyum atanması gibi durumlara bile gidebilecek bir şey. Yapılabilse kesinlikle yapılabilir. Yapılabilir diyorum. Muhakkak yapılır. Ama yapılabilse derken kastım şu, kamuoyunda çok daha fazla bir anti his yaratacağı veyahut da aslında Ekrem İmamoğlu'nun mağduriyeti üzerinden ona puan hanesine yazılacağı bir durum söz konusu olmayacak olsa veya da AKP'nin bu önü daha açık olsa kesin bence durulmazdı hiç. Ve işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır demişti. Tam açıklaması şöyle bir de, 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında o olan şeylere, iptal şeylere baktığımızda tam da 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Öyle pek artık ahmaktır, aptaldır kimseye diyemiyorsunuz. Malum bu aynı zamanda ekmek aptal toplumların yiyeceğidir diyen Cihan Koli vardı. Tutuklandı. Ekmekler Sendikası, evet, o da tutuklandı. Dolayısıyla bu aptal ahmak konularına... Evet, yani bunun başlangıç noktası da şey... Cihan demiş en son. Ne demiş? Silivri soğuk değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın 13 bin oy farkla kazandığı 31 Mart'ta 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı açıklamaydı bu. Evet. Ve yani İmamoğlu'nun ondan sonra da 800 bin oyla tekrarına seçimde 800 bin küsur oyla seçilmişti. Yani kamuoyunun da beklendik mi artık beklenmedik mi olduğu tartışılabilecek büyük bir desteğe dönüşmüştü bu olaydan sonra. Evet, işte nedir peki bunun gerekçesi diye merak eden dinleyicilerimiz varsa, yani cezai gerekçesi nedir? YSK işte üyelerine alenen hakaret ve kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret olarak geçiyor. Zincirleme. TCK 53, evet, evet, evet, evet. Dolayısıyla şimdi bu Ekrem İmamoğlu'nun önündeki hakikaten bir sınav. Ama burada bana ilginç gelen, mesela Mansur Yavaş işte bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Ve orada Ekrem İmamoğlu'nun ne kadar yanında olduğunu ve ne kadar onu desteklediğini aslında işaret eden bir medya, sosyal medya paylaşımıydı bu. İşte tam da ihtiyacımız olan şey aslında bu takım oyunu. Orada siyasette... aslında bütün altılı masanın, sadece CHP'nin değil, CHP gayet yüksek profille orada Kartal'da olacak, var olacak ama onun dışında bütün muhalefetin aslında orada olması lazım. Çünkü bu Ekrem İmamoğlu meselesi değil aslında. Canan Kaftancıoğlu dediğim gibi bu ona zaten yapıldı. Ya bütün siyasetçileri, muhalif siyasetçileri aslında ana muhalefet ve ötesinde tüm muhalefetin, İYİ Parti'nin siyasetçilerini de tehdit ediyormuş. O yüzden orada bence herkes olmalı. Ne kimler olacak tabii göreceğiz. Mansur Yavaş hukuksuzluğa karşı hepimiz biriz, birlikteyiz. Anca beraber, kanca beraber başkanım. Ya birlikte varız ya da adaletsizlikte hiçbirimiz yokuz diye bir paylaşım yaptı. Bu önemli işte dediğim gibi demokratlara, çünkü Amerika'da kazandıran şey de işte tam bu takım oyunu oldu. Evet. Obama'nın sahaya inmesi, Biden'ın sahaya inmesi, hepsinin o tek tek kritik yerlere giderek orada beraber video kayıtları yapmaları, paylaşımlarda bulunmaları, konuşmalar yapmaları. Bu takım oyununa Türkiye'de muhalefetin çok ihtiyacı var. Biraz herkes kendi yoluna gitmeye başladı çünkü Ağustos'taki son buluşmadan sonra. Bakalım, göreceğiz. Evet, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bugün saat 11'de İmamoğlu'nu ziyaret edecekmiş. Belediye yapılması gerek işte. Binası. Evet. Herkesin, hepsinin orada oluyor olması lazım hakikaten. Eksik ses. Evet, galiba süreyi de doldurduk. Evet. Önemli bir konu bu. Takip edeceğiz tabii. Sizin çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Çok görüşmek çok üzere. Size. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve tüm dinleyicilerimize tabii. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Burcu Biçer'le Spor Gündemi. Günaydın Burcu, merhabalar. Merhabalar, günaydın. Günaydın. Evet, bugünkü spor gündemimizde neler yer alıyor? Sen Aposto Spor Gündemi'nin de hazırlayıcısısın. Evet. Aslında bu hafta bizim ülkemizde spor gündemi biraz sakin geçti. Ben de iki gündür böyle haber bulmakta ve o haberi geliştirmekte biraz zorlanıyorum ama Dünya Kupası yaklaştıkça gündemimizin büyük bir kısmını o alıyor haliyle. O yüzden bu hafta eski FIFA başkanı açıklama yaptı ve Katar'ı, yani Dünya Kupası'nın Katar'da olması üzerine bir hata yaptığını söyledi. İsterseniz onu biraz konuşalım. Zep Blatter değil mi? Evet, Zep Blatter. Ama COP düzenleyicilerinden hiç böyle açıklamalar gelmiyor. Arka arkaya şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'ne, o da oraya işte alındı vesaire, böyle devam edeceğiz herhalde. Bir süre gidecek. Türkiye'de adaymış, öyle bir söylenti var. Evet, evet, evet. Ama nasıl gerçekleşecek? Zaten hemen Dünya Kupası finalinden önce orası da düzenlenecek ve gerçekleşecek diye biliyorum. İsterseniz bu açıklamanın biraz sürecine bakalım. Evet, bakalım bakalım. Seçilme süreci nasıl gerçekleşti? aslında o zamanın başkanı ve siyasi ortamı biraz galiba şekillendirdi. Yani Blatter bunu iddia ediyor. O baskı altında böyle bir tercih yaptığını, Fransa'nın o zamanki Cumhurbaskanı Sarkozy baskısı altında Katar'a devredildiğini açıkladı bu hafta. Aslında bu seçim süreci nasıl gerçekleşti? 2010, 2009-2010 yıllarında Arap ülkelerinin ve o yönetimin biraz daha dünya ile ilişkisini aslında geliştirmek için kaynaklarını iş ve hani turizm dışında bir yere aktarma isteğiyle galiba Arap ülkeleri böyle bir hamlede bulunmaya başladılar. Spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparak, oralara sponsor olarak bu alanı geliştirmek istediler. Ve artık 2019, 2009 ve 2010 yıllarında Dünya Kupası'na ev sahipliği seçim süreci başladı. Burada da büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmak aslında cazibesi olan bir durum. Bu dönemde de bu cazibenin biraz daha az olduğu bir şeydi ve seçimler biraz daha Blatter'in anlattığı gibi şey olabiliyordu. Nasıl ifade edeyim onu? Çok düşünülmeden daha çeşitli bir ortam olabileceğini düşünüp biraz daha coğrafyaya yayılması. Çünkü Avrupa himayesinde kalan bir organizasyon olmaya başlamıştı Dünya Kupası ve Avrupa'nın dışında da diğer coğrafyalara yayılma isteğiyle olduğunu söyledi Blatter tekrar. Peki bu organizasyonlara bu kadar yıl öncesinde adaylardan bahsedelim. Katar'ın dışında Amerika, Güney Kore, Japonya, Avustralya finale kalmıştı. Ve bu finalden sonra Katar elde etti bu ev sahipliğini. Daha sonra FIFA bu ev sahipliğinin rüşvet üzerine olduğu iddiasıyla da karşılaştı bu süreçte. Bunu tabii ki de inkar etti ama bu haftaki açıklamayla bunun bir baskı ve siyasi bir baskıyla aslında oluştuğunu söyledi FIFA eski başkanı. Yani evet şeyi de pardon sözünü kesiyorum ama yani senin gönderdiğin notlarda da görüyorum. Blatter turnuvanın eski UEFA başkanı yani Avrupa Futbol Federasyonu başkanı Evet. Michel Platini'nin çok ünlü bir Evet. futbolcuydu. Onun Fransa'nın o zamanki Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin baskısı altında Katar'a devredildiğini açıklamış. Yani bunun hesabı sorulmayacak mı peki? Çok büyük bir skandaldan bahsediyor yani. Evet. Yani büyük ihtimal sorulmayacak. Sorulsa ya çünkü şu an bir hafta 18-20'sinde ilk maç oynanacak ve bu süreçte de zaten çok uzun bir süreçte burada futbol ülkesi yani bu çok tabii yüzeysel bir betimleme olacak. Futbol ülkesi olmayan bir ülkede ama bunun dışında Katar'ın başka insan haklarına dair problemli olan bir ülke olmasıyla getirdiği birçok sorun çıktı ortaya. Bunlar için aslında ya bu süreç içerisinde göreceğiz ya da süreçten sonra göreceğiz. İnsan hakları grupları çalışmaları oluyor. İklim konusunda, insan hakları konusunda bu çalışmalar gerçekleşiyor ama bunlar da rapor düzeyinde ve FIFA'nın ve Katar'ın reddettiği iddiaları onlar hayır aslında öyle değil. Yalan söylüyorlar gibi bir şey oluyor. Yani araştırma ortaya koyuluyor, rapor ortaya koyuluyor. Katar'da FIFA bunu reddediyor gibi bir durum var. Hani hesap sorulmalar genelde bu düzeyde kalıyor. Evet, yani bir hata olduğunu düşünüyorum. Reddettikten sonra bir açıklama yapıyorlar mı? Doğrusu budur vesaire diye. Yok. Yok, ben henüz bir açıklama görmedim ama çok fazla abartıldı. Abartıldığı konusunda ve bu iddiaların ikiyüzlülük olduğu konusunda Katar yönetiminden bir açıklama gelmişti geçen hafta. Fakat Tabii bu düzeyde oluyor. Biraz daha hani bunları onların da rapora dökecekleri şekilde değil de diğer ülkelerde de aslında bu organizasyonların gerçekleştiğinde sorunlar işte tırnak içerisinde sorunlar çıkabildiğini ve çok büyük bir sorumluluk olduğuna dair biraz Bunlar da aslında göçmen emeği kullanıyorlar diyor. Yani ikinci evet evet doğru. Orada haklılar tabii. büyük bir hata olduğunu söylüyor ama bunu düzeltmek için yani bunca binlerce işçinin öldüğü ya da işte çok zorlu şartlar altında perişan olduğu haberleri var. Bu hata bunları düzeltecek gibi değil. Üstelik şimdi iki yönlü anladığım kadarıyla bir de şimdi Katar bir Müslüman ülke olduğu için şöyle davranılacak, böyle davranılacak diye yeni şartlar da var. Biraz da onlara değinelim herhalde, değil mi? Evet, yani bu süreçte aslında çok fazla yani ülkeyi futbol ve spora uygun bir hale getirmek için çok fazla çalışıldı ve bu da yanında diğer ülkelerin yaptığı işçi sömürüsünden tabii çok daha fazla bir sömürü ortaya çıkardı. Bu hafta alkol kullanımı ile ilgili bir şey çıktı. Statlarda mesela İçkiyle gelmek ve statta alkol almak yasak olacak. Belirli noktalar olacak alkol kullanılması için. Maçtan sonra bir saat açık. Özür dilerim. Katar'da genel olarak alkol yasağı var mı? Normal stadyumlar vesaire. Şimdi Belirli noktalar olduğunu biliyorum alkol tüketimi için. Çünkü stat etrafındaki barlar ve maçtan bir saat sonra açık kalacak. Yani maç bittikten maç bitecek ve bir saat daha açık kalacak. ama Bar var yani normalde de var değil evet. mi bu varlar? Şey için Evet, değil, evet. Dünya Kupası için açılmıyorlar yani. Evet, hayır, Sonra var. en fazla bir saat açık kalacak ama stad etrafındaki barlar diye bir şey var. Benim Evet. en çok etkilendiğim senin gönderdiğin notlar arasında Burcu, toplum içinde flörtleşmek yasağı. Evet. Çok niye gülüyorsun? Çünkü biraz trajikomik benim için de dikkatimi çeken ve toplum içinde flörtleşmek insanlar yani flörtleşme algımızı da tabii burada biraz sorguluyoruz. Arapların şey Arap coğrafyasında nasıl flörtleşildiğini veyahut da bu işin hiç olmadığını pek bilmiyorum ama Dedi. Peki sarhoş olmak yasak. Amigo tabii. kadınlar omuzdan dize kadar örtülü kıyafetlerle mütevazı giyineceklermiş. Evet. Stada içkiyle gelmek yasak ve statta alkol almak yasak. Peki Evet. bunlara uyulmazsa ne olacak? Mesela flört etmeye başladı iki kişi, iki taraftar. Ne olacak? Uyarılırlar diye düşünüyorum. Ya da o flörtün tespiti de nasıl gerçekleşecek? O konuda bir şey yok. Cezalar sadece şey bu kurallar açıklandı sadece. Herhalde bir prosedür de bu hafta açıklayıp eğer bu şekilde olursa ve tespit edilirse bu durum. Çünkü yani bu kurallar koyuldu ama işin saha içinden yani sporcuların buna tepkisi ne olacak? Çünkü bir sürü eylem de gerçekleşecek aynı zamanda. O yüzden çok büyük bir yaptırım olacağını düşünmüyorum ama para cezası gibi veyahut da Ayak cezası olacak mı mesela? Üç kırbaç. umarım olmaz diye düşünüyorum. Çünkü yani bu o Dört şey yap. coğrafyanın şeyi yasası olarak kabul edilmiş fakat uluslararası bir organizasyonda böyle bir şeyin olmamasını umut edelim en azından. Ayrıca ahlak polisi falan lazım İran'da olduğu gibi. Tabii. Bunun da İran'da yaşananlar ortada tabii. Tabii. Yani nasıl bir şey olacağını gerçekten organizasyon başladığında göreceğiz. Şu an sadece Çok acayip yani FIFA'nın resmi taraftar alanlarında yapılacak alkol servisi başlama vuruşundan 3 saat önce kesilecek. Bitiş düdüğünden 1 saat sonra başlayacakmış ve her gün sadece 10 ile 17 arasında alkol tüketilebiliyor. Çok ilginç evet. yani. Evet. Yani burada sanırım o durumu kontrol altına almak da nasıl şekillenecek? Dediğiniz gibi yani polis, işte ahlak polisi, güvenlik güçleri devreye girdiğinde taraftar ya da o kitle nasıl bir reaksiyon verecek? Onu da çok merak ediyorum ve gerçekten sadece bunu izleyip o an yaşadığımızda göreceğiz. Çünkü Katar gibi bir ülkede ilk kez böyle bir şeye şahit olacağız biz de. O yüzden biraz zamana ihtiyacımız var bir şeyleri görmemiz için ve umarım çok can sıkıcı durumlar olmaz bu süreçte. Evet, bir de tabii şeyler var değil mi? Yani LGBTİ artı Katar dünyada eşcinselliğin suç sayıldığı 70 ülkeden biriymiş senin yazdıklarından gördüğüme göre. Evet. Peki burada mesela oyuncular kol bantları, One Love gibi kol bantları takarlarsa ne olacak? Mesela İngiltere'den Harry Kane değil mi? Evet. Aslında buna dair Katar tarafından yani yönetimden bir itiraz gelmedi. Buna müdahale edeceğiz. Kesinlikle sahaya çıkmalarına izin vermeyeceğiz gibi bir açıklama olmadı. Fakat İngiltere ekibi ve diğer Avrupa takımları o kol bantlarını takacaklarını ve böyle bir eylem gerçekleştireceklerini her maça o şekilde çıkacaklarını söylediler. Ama Katar tarafında buna müdahale edeceklerini ya da izin vermeyeceklerini şeklinde bir şey olmadı. Sanırım orada başka dengeler de devreye giriyor. Çünkü bir takım oraya yani spor gerçekleştirecek olan insanların tavrı bu. Ve onlar da oraya gitmediklerinde o spor gerçekleşmeyecek. O yüzden ben buradaki tavrın en azından insanların hem kendi yani spora dair işlerini gerçekleştirebilmeleri için anlamlı buluyorum. Umarım sahalarda bu tepkileri hem sporu gerçekleştirerek hem de karşı tarafa bir mesaj vermeyi daha sağlıklı buluyorum. Yani hem mesajın o yere gitmesi önemli hem de oyunun gerçekleştirmesi önemli. O yüzden ama bir de şöyle bir şey var. Cinsel taraftarların tamamen korunacağına dair de bir resmi açıklama yapılmadı. Burada da neler olacak? Sanırım yine Dünya Kupası'nı izlerken göreceğiz. Evet, İngiliz milli futbol takımının kaptanı galiba değil mi Harry Evet, Kane? Bir Harry Kane. takım veya oyuncu olarak bir şey yaptığımızda ne yaptıysak yapalım bunun asla yeterli olmayacağının her zaman bilincindeyim diye Evet. iyi bir açıklama yapmış bana göre. Evet. Sahalarda böyle sporcuların olması gerçekten çok iyi şeyler gösteriyor bize. Çok anlamlı ve sporun da özellikle futbol gibi biraz daha ataerkil, biraz daha o alanlarda sıkıntılı bulduğumuz ifadelerin olduğu yerlerde böyle açıklamaların olması, böyle düşünen insanların olması bence o alanı biraz daha en azından farklı alanlarda bilince ve açık görüşlülüğe Evet, götürüyor. yani bu tıpkı yani çok ilginç de bir rastlantı oldu. Hem dünyanın en büyük polis devletlerinden biri olan Mısır'da en gaddar devletler, diktatörlüklerden birinde sayısız binlerce, on binlerce tutuklu varken orada yapılıyor COP27 Evet. toplantısı. Şimdi dünyanın gene en çok izlenen olayı futbolun başı bu Dünya Kupası da dünyanın en sıkı yönetimlerine sahip olan ülkelerinden bir tanesinde Katar'da oluyor ve ikisinde de neler olacağını ta izlemek heyecanla ve biraz da ürküntü içinde izlemek durumundayız yani. Çevre konusunda da çok tedbir alıyoruz filan demişler. Evet ama yani o tedbirlerin de işte dediğim gibi Katar tarafı ya da FIFA tarafı bu konularda gerçekten son derece titiz çalıştığını iddia etse de raporlar o şekilde göstermiyor. İşte FIFA 1300 futbol sahası büyüklüğünde güneş enerjisiyle çalışan ve sürdürülebilirliği olan yeni statlar inşa ettiklerini iddia ediyor. Fakat Carbon Market Watch diye bir firma tarafından Mayıs ayında yapılan araştırmada FIFA'nın iklim ve çevreyle ilgili verdiği bilgilerin yanıltıcı olduğunu söylemiş ve karbon ayak izinin tahmininden biraz daha fazla olduğunu ve 10 milyon tonun üzerinde olduğunu, yani FIFA'da bunu 3,6 milyon şeklinde açıklıyor karbon ayak izini, ama raporlar bunun O daha konuda fazla da yalan olduğunda. söylendiğini açıkça ortaya koyuyorlar. Yani evet, çok çarpıcı gerçekler var. Senin gönderdiğin şeyler arasında gördüğüm bir de çok ilginç bir çizgi roman gibi bir şey var. Biraz da ondan bahseder misin lütfen? Evet, Guardian'ın aslında Dünya Kupası yaklaşır, yani Dünya Kupası sezonuna girdiğimizde bir karikatür serisini, çizgi roman serisine başladı ve bu hafta bunun Dünya Kupası hikayesi, yani Katar 2022 ve görünmez olan Dünya Kupası hikayesini çizgi roman şeklinde anlatıyorlar. Pattinson çiziyor bunları ve hikayeleştiriyor. Bunun aslında çok bize görkemli ve o organizasyonun çok tıkırında işlediğini lanse ediyorlar. Fakat bunların arka taraflarını, işte mesela işçilerin kaldığı konteynerları, işçilerin başına gelen hak ihlallerini, bize gösterilen tarafı ve aslında olan şekilde iki farklı kareyle bir anlatı düzenliyorlar. Bu hafta da gerçekten gayet çarpıcı bir şekilde hem iklim üzerine hem işçilerin üzerinde o görkemli hikayenin arkasında neler gerçekleştirdiğini, işçi odalarından çevre düzenine kadar, çalışma şartlarından işin ekonomik kısmına kadar birçok şey gözüküyor bu çizgi romanda. Evet, yani turistlerin hiç görmediği bir turistik merkez de tabii hiç gözlerinin önünde olmayan ama korkunç şartlar altında ailelerini besleyebilmek için feci şeyler yapmak zorunda kaldıklarını gösteren çok çarpıcı bir çizgi roman gerçekten. Bakınca insan biraz demoralize olmuyor değil yani. Yani Dünya Kupası bize maalesef spor dışında her şeyi konuşturdu bu sene. Umarım maçlar başladığında biraz daha spora kanalize oluruz, ama büyük ihtimal olaylı ve bunların en azından dünyaya da bir şeyler anlatması için çok kötü tecrübelerle olmamasını dileyerek biraz daha spor ve işte sahada ne olacak tam olarak. Belki Dünya Kupası'nın seyri değişecek. Bir eşik olacak bu. Bu da benim düşündüğüm bir şey. Katar gibi bir ülkede bu kadar büyük bir organizasyonun yapılması ve izleyeceğimiz şeylerle başka bir eşiğe sebep olacak. Evet, yani biz Alp Lagay'la da sık sık bunu konuşma fırsatımız oluyordu. Biraz da spor konuşabilir miyiz artık? Dedim Evet. kendisine. Çünkü sürekli olarak böyle büyük riyakarlıklar, büyük sömürü düzenleri ve para için yapılan büyük üç kağıtlardan bahsetmek zorunda kalıyoruz. Spor basınında da çok fazla yer almıyor. Araştırıp bulmak gerekiyor. Senin de yaptığın gibi. Yani çok ciddi bir sorundan bahsediyoruz. Bir muazzam bir riyakarlık ve yalan ortamı da var. Başka şey Maalesef. konuşamıyoruz yani. Evet. Yani olabildiğince o kötü senaryonun bilincinde olup bunun en azından insanların, yani çünkü sporu biraz daha insanlar tutku, en azından kendim için böyle şey konuşayım. O tutkuyu biraz daha tutabilmek için o şeylerden biraz sıyrılmayı istiyorum ben de açıkçası, ama en azından bunun, yani Dünya Kupası'nın öyle bir spor organizasyonu diyeyim. Sadece Dünya Kupası'yla sınırlı tutmayalım bunu bence. Bütün büyük spor Evet, tabii. organizasyonlarında, olimpiyatlarda, işte şu an aklımıza gelmeyen şeylerde bunların çoğu gerçekleşiyor ve bunun bilincinde olup izleyip izlememe konusunda da artık sanırım en düşünüp tartacağımız organizasyon da yine Katar 2022 olabilir. Evet, ben bir de şeyi eklemek istiyorum. Yani Guardian'da çıkan Pete Patterson imzalı önemli bir yazı vardı. Yani Dünya Kupası stadyum çalışanlarının paraları çalınıyormuş, hayatları mahvediliyor, tehditler altında kalıyor ve korkunç şartlardan bahseden ayrıntılı bir yazı vardı. Yani göçmen işçilerin durumu. Evet. Çünkü orada yani şöyle bir sistemden bu organizasyonun inşa edilmesi sürecinde çünkü kafala diye bir sistem aslında oluşturuldu. Kefil olma anlamına geliyor ve Kefalet. evet tüm bu süreçte iş gücünü göçmen işçilere dayanan ve bütün işçileri himayesi altına alıp bu sistem boyunca çalışma ve yani çalışma, seyahat, bütün o insanların bütün öz haklarını patron inisiyatifine bıraktılar. Ve burada patron izin vermedikçe, şartlar izin vermedikçe o insanlar ne işten çıkabildiler, ne ülkelerine dönebildiler, ne temel haklarını gerçekleştirebildiler. O yüzden zaten bu sistem geliştirildi ve modern kölelik dediğimiz bir versiyonu da aslında bu şartları işçilerin başına gelen şeylerde izledik. Evet, yani bu Guardian'da çıkan bu tam adını şimdi unuttuğum şeyin bir şey, için çalışan bir Equidem. Equidem'in de ortaya koyduğu yeni rapor gerçekten durumun bilinenin de ötesinde çok ağır şartlarda sırf para kazanmak için şirketlerin bütün FIFA'nın sözüm ona da olsa yaptığı bilgilenme ziyaretlerinin tetkik için oradan da bazı Nepalli bir işçinin mesela kaçırıldığını falan yapmasınlar anlatıyor. Yani bayağı polisiye bir dehşet hikayesi gibi şeyler de var Ekuidem'in raporunda. Maalesef umarım daha sonraki Dünya Kupalarında ya da büyük spor organizasyonlarında daha sağlıklı, en azından yani bu bilinçte olan insanların taraftarı gözeterek gerçekleşmesi ne dileyelim ama bu düzende çok zor gibi gözüküyor. Evet, aynen. Yani gene tıpkı daha önceki programlarımızda olduğu gibi spor adı altında modern kölelik gibi feci şeyleri konuşmak zorunda kaldık. Yani tenise bile vakit kalmadı. Önemli şeyler vardı. Ama ne yapalım? Dünya Neyse Kupası ki çok önemli. Neyse ki teniste sezon sonuna doğru yaklaşıyoruz. O bitecekken Dünya Kupası başlayacak. Böyle bir dengeye gireceğiz diye düşünüyorum. Burcu Biçer, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere. Burcu Biçer'le Spor Gündemi. Evet, spor gündemi bittikten sonra bir ara vereceğiz kısa. Aranın ardından da elimizde kalan özellikle de hafta sonlarında sık sık başımıza gelen şeylerden biri bolca değinemediğimiz bazı haber ve artı bazı yorumların da hiç olmazsa bir kısmını daha paylaşabilmek için biraz 15-20 dakika daha beraber olacağız. Haftayı da bu şekilde kapatmayı umut ediyoruz. Şimdi ara. Açık Gazete. Tell the Truth. Gerçekleri söyle. Hakikati söyle. Ray Charles ve Ray Letts grubundan dinlediğimiz bir şarkıydı. Yani Donald Trump'tan Zeb Blatter'e, Nicolas Sarkozy'den günümüzün çeşitli liderlerine kadar, Rishi Sunak'a kadar giden bir türlü doğruların söylenemediği bütün dünyanın da sadece para peşinde koşarak aldatmacaların girdabına soktuğu bir ortamda biz de şarkı çalalım, ne yapalım, gerçekleri söyle diyen Ray Charles, büyük şarkıcı, besteci, şarkı yazarı Ray Charles'ın Ray Letts grubuyla beraber gerçekleri söyle diyen, haykıran şarkısına kulak verdik ve Açık Radyo'da saat 10.07 geçe devam ederken gerçekler nasıl eğilip bükülebiliyor diye konuşuyorduk. Bir düzeltmemiz de var değil mi? Teyide Orga göre. Duyabiliyor musun Özdeş? Pardon, mikrofon kapalı kalmış, açtığımı zannediyordum. İran'da 15 bin gösterici idam verildiği, parlamentoda idam kararı verildiği iddiasıyla ilgili Teyit.org'da bunun doğru olmadığına dair ayrıntılı bir yazı çıktı. Onu verelim ve böylelikle bu karmaşaya bir son vermiş olalım. Çünkü çok derli toplu bir yazı bu. Teyit.org bildiğiniz üzere bu tarz sosyal medyada yayılan çeşitli iddiaların, spekülatif iddiaların doğru olup olmadığını kanıtlarıyla ortaya koyan bir site. Bulguları şu şekilde özetlemişler: İran'da tüm ölüm cezalarının yargı başkanının atadığı yüksek mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor. İran anayasasına göre meclisin ölüm cezası verme ya da onaylama yetkisi yok. Dolayısıyla zaten böyle bir yetki yok, böyle bir karar alamaz İran parlamentosu. Mesela Türkiye'de işte Deniz Gezmişler'in benim verdiğim örnekte onaylanması gibi bir durum vardı. İran parlamentosunda o da yokmuş, hiç ilgili bir süreç değilmiş. İran'da 290 milletvekilinden 227'si protestocuların sert bir şekilde cezalandırılmasını talep eden bildiriye imza attı diyor. Bildiri yayınlamışlar yani. Evet, bildiri yayınlamışlar. Bu da ve tabii meclis oturumunda 6 Kasım'da gerçekleşmiş. 15 bin kişinin idam edilmesine dair de bir karar bulunmuyor denmiş. Bu haberin kaynağı Newsweek diye gösterildi ama oradan farklı yayın organları aldı. Sosyal medyada paylaşıldı. Alındıkça biraz işler değişmiş. Mektupta, yani bu milletvekillerinin, 227 milletvekilinin çoğunluğun ilan ettiği bildiride şöyle geçiyormuş: IŞİD gibi sıcak ve soğuk silahlarla insanların can ve malına saldıran savaşçılara bir an önce ders vermelerini istiyoruz gibi ifadeler var. Yani bu 15 bin göstericiye dair de iddialar değil ama tabii İran devleti bu göstericilerin de IŞİD ve işte dış mihraklar vesaire şiddet uyguladığı 40 güvenlik görevlisini öldürdüğünü söylüyordu. Bağlantı biraz tabii dolayısıyla buradan oluyor. Ama böyle bir karar alma yetkisi olmadığı gibi mesele bu da değilmiş. Evet, yani bu COP27'deki bütün çeşitli palavra diyeceğim şeylerin yanı sıra önemli açıklamalar da geliyor. İşte gerçekleri gerçek olmayanlardan ayırmak için ciddi bir uğraşı gerekiyor. Büyük bir patlama olduğunu da söylemiştik. Fosil yakıtçılardan üzerimize çökmüş durumdalar. Bütün dünyanın üzerine çökmüş durumdalar. Öte yandan COP'ta Fiona Harvey bildiriyor Şarm El Şeyh'ten, Guardian gazetesinin muhabiri. 50'nin üzerindeki sayıda yoksul ülkenin iflasa düşmesi tehlikesi içinde olduğunu söylemiş. Birleşmiş Milletler'in üst düzey yetkililerinden, Birleşmiş Milletler'in küresel gelişme, küresel kalkınma örgütünün başında olan Achim Steiner. Yani demiş ki zengin ülkeler bunun iklimle ne bağlantısı var diye düşünen olduğunu zannetmiyorum. Her şey birbiriyle kuvvetle bağlantılı, özellikle bu gibi konular. Ama açıklamış Steiner, diyor ki zengin ülkeler bu ülkelere enerji geçişini yatırımlarını yapabilecek hale getirebilmek için ülkelere ciddi şekilde likidite gönderilmesi şart demiş zengin ülkeler tarafından. İşte bu zarar ziyan ya da kayıp zarar diye adlandırılan mekanizmaların bir an önce devreye sokulması istiyorlar ama detaylara bakınca da bayağı çarpıcı noktalar var. Yani 50'nin üzerinde, yani dünya ülkelerinin dörtte birinden fazlası en yoksul ülkeler arasında borçlarını ödeyemez hale gelmelerini gelme durumundalar ve iflas fiilen iflasa düşme durumundalarmış. Değer zengin ülke acilen yardım finans desteği yapmazsa, bunu söyleyen kim? Birleşmiş Milletler Development Program dedikleri, yani kalkınma programı denen örgütün başından yapılan açıklaması. Şimdi burada çok önemli detaylar var ya, yani enflasyon, enerji krizi, yükselen faiz hadleri, öylesine büyük bir zor, karmaşık çatlama ağ yaratıyorlarmış ki herkes iflasa sürüklenecek ve bunun kendi halkları üzerinde zaten mevcut olan çok ağır şartları kat be kat arttıracak feci şartları olacağını söylemiş. Yani 54 ülke var listemizde diyor, dünyada Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 199 ülke var yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu 54 ülke bunun dörtte birinden fazla oluyor. Bunlar yani iflasa sürüklenebilecek, daha fazla şokumuz olursa, yani faiz hadleri daha yükselirse, borç alma fiyatları yükselirse, enerji fiyatları yükselirse, gıda fiyatları yükselirse, o zaman bu ekonomilerden birçoğunun ödeme güçlüğüne düşeceğini, imkansızlığına düşeceğini göreceğiz demiş. Bu da katastrof senaryosu, felaket senaryosu yaratır. Sri Lanka'ya bakın demiş mesela. Yani iç savaşa sürüklendi ve sayısız insan katlediliyor, sakat kalıyor filan. Ve bütün sosyal ve ekonomik ve siyasi implikasyonları da beraberinde geliyor, sonuçları da demiş. Bayağı yani bu tarz borç ödeme şeyleri, defo çok daha başka problemler de yaratacak. Özellikle de iklim krizini. Hiçbir şekilde iklim eylemlerine yardımcı olmayacaktır ve onlara borçlarını ödemekte destekler olunmazsa yoksul ülkeler iklim kriziyle hiçbir şekilde baş edemezler. Bu iş böyle gider diye çok ayrıntılı bir yazı Fiona Harvey'in, o kadar detayına giremeyiz. Bir tane iyi haber var, onu koyalım araya. Yani Norveç'in dev petrol devi şirketi şeyin geliştirilmesi, dünyanın en kuzeyindeki petrol kuyularının araştırılmasında açılmasından vazgeçmiş. Wisting bölgesinde 10 milyar dolarlık bir proje. Bunu defalarca çeşitli satır aralarında dile getirme fırsatımız olmuştu. Koskoca medeni Norveç nasıl yalan söylüyor, böyle gidiyor diye. Ama şimdilik şu anda kötünün iyisi haber böyle işte. 4 yıllığına durdurulmuş, fiyat yükselmelerinden şikayet ediyormuş. Global enflasyon yüzünden, küresel enflasyon yüzünden, bir de projenin çerçeve şartlarının belirsizliğinden şikayet etmişler. Ama iklim kampı, öyle maliyet sorunu yani. Maliyet sorunu. Yoksa öyle dünya yok olacakmış, iklim krizine girecekmiş, onlarla ilgilenmemiş Norveç şirketi. Fakat böyle işte. Elinor muydu? Şirketin adını unuttum şimdi. Wisting bölgesinde böyle. Ama iklim aktivistleri, kampanyacılar bunu bir zafer olarak nitelemişler gerçekten. Hala Cumhuriyetçi Nancy Pelosi de Şarm El Şeyh'e gelmiş. Demokratların beklenenden daha iyi sonuç almaları üzerine, kendisini de evine, kocasına saldırı olmuştu biliyorsunuz. Sadece faşist biri tarafından. Onun diz kemiklerini kıracağım diye söylüyordu. O bazı cumhuriyetçiler hala iklim krizini bir sahte olarak nitelendiriyorlar demiş Nancy Pelosi'de. Son durumlar böyle. Peki bir doğrular ve gerçekler konusundaki maceramızı da sürdürelim. Hazine ve Maliye Bakanı Türkiye'de Nurettin Nebati ne demiş? Yani evet, yeni bir günün sözü mü artık olur bilmiyorum ama o da tam işsizlik oranı tek haneye indi diye açıklamada bulunuyor. O gün ise TÜİK tarafından işsizlik rakamları açıklanıyor ve işsizlik çift haneye çıktı, ortaya çıktı. Dolayısıyla çok tarihsiz bir açıklama olmuş oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, Eylül ayına dair iş gücü istatistiklerini paylaşmış. Halbuki Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati 2023 yılı bütçesinin sunumunu yaparken mecliste, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, işsizlik oranı müjde tek haneye düştü demiş. TÜİK de aynı gün aynı saatlerde bir önceki aya göre 120 bin kişi arttığını, işsiz sayısının ve %10,1 seviyesine çıktığını açıklamış. Ne olacak şimdi? TÜİK mi haklı, Nebati mi? Valla TÜİK yetkilileri Nurettin Nebati'nin gözlerine bakmamış belli ki. Evet. Gözlerimin içine bakın demişti değil mi kendisi? Evet, televizyonda. Eğer TÜİK'in açıklaması da kesinse, tabii daha yüksek değilse. O konuda da tereddütler belirtildi. Hatta TÜİK tarafından davalar falan açılması söz konusu oldu. Yani absürditenin uç noktalarında doğrusu. İtibarımızı zedeliyor diyerek, evet. ENAG isimli diğer bir istatistik kurumuna, devlete ait olmayan tabii özel bir kuruma dava açmıştı. Evet. Evet, şimdi bir de yurt dışından çok eğlenceli, daha doğrusu trajikomedinin doruk noktası olan bir haberimiz var. Kentucky Fried Chicken. Senin bu haberi verir misin? Bu çok acayip bir haber. Nereye koymak gerektiğinden tam emin değilim. Guardian gazetesi veriyor. Deniyor ki KFC, işte meşhur ne o tavuk, kızarmış tavuk zinciri. Bizim de tarihte bugün de sunduğumuz Kristallnacht gecesi için özel bir paylaşım yapmış. Yani Kristal Gece, Yahudilere yönelik en büyük pogromlardan bir tanesi. Ve demiş ki tavuk ve peynir yiyin. Şeyi anmak istiyorsanız Kristallnacht'ı. Kutlamak için değil mi? Evet, kendinize iyi davranın diyor. Mesaj göndermiş, bir mesaj ilan etmiş. İşte Kristallnacht'ı anıyoruz. Kendinize iyi davranın ve peynirli ve çıtır bir tavuk ısmarlayın kendinize. Şimdi KFC'de falan diye böyle bir şey yapmış. Gerçekten hayatımda gördüğüm en anlamsız reklamlardan bir tanesi. Daha sonra da kaldırmışlar bu mesajı ve özür dilemişler gelen tepkiler üzerine. Peki Kristallnacht'ı, Kristal Gece'yi böyle avizelerin şakır şakır kristallerinin ışıldadığı bir hoş Noel öncesi bir güzel gece gibi gördüler herhalde. Yani dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi, gıda daha doğrusu nedir işte böyle fast food deden şirketlerinden bir tanesinin, eğer en büyüğü değilse, dünyadaki yapılmış en büyük ırkçılık katliamlarından bir tanesini, pogromu bilmiyor olması düşünülemez herhalde değil mi? Kendinize iyi bakın, bol bol yumuşak peynir ve çıtır tavuk yiyin, hadi gelin KFC cheese'e gelin diye de bir mesaj yapmışlar. Bir saat sonra da zaten gelen tepkiler üzerine özür dilemişler. Çok üzgünüz bu açıklama için. Kendi iç işleyiş süreçlerimize derhal bakacağız. Bu bir hatadır diye. Sistem hatası demişler. Evet. Sistem hatası. Lütfen bu hatamızı şey yapın diye bağışlayın demişler. Yani biz Kristallnacht'ın yıl dönümünde verirken binlerce, bir gece içinde binlerce Yahudinin katledildiğini söylemiştik galiba. Tam sayıyı şimdi hatırlamıyorum. Ama bütün bu için KFC'nin hemen bakacağım ben. KFC'nin şeyleri ne kadardı? Bilgilerimi iş sisteminde ne geçiyordu bilmiyorum ama o kristalleri yani kırılan camlardan dolayı o adı alıyor, Kristal Gece diye. Evet, hemen tarihte bugün de verdiğimiz rakamları Bir hatırlatayım. 9 Kasım'da gerçekleşmişti bu pogrom. 2 gün içerisinde polis ve itfaiye öylece durup seyrederken demişiz 250'nin üzerinde sinagog yakıldı. 1400'ün üzerinde ibadethane, 7000'den fazla Yahudi işletmesi zarar gördü ve yağmalandı. En az 91 Yahudi öldürüldü. 30 bin Yahudi tutuklandı. Bunların bir kısmı çalışma kamplarına gönderildi. Bir de bütün bu gecenin maliyeti 1 milyar mark olarak açıklanmış. O da Yahudilerden, Almanya'daki Yahudilerden alınmak istenmiş. Ama özür dileriz diyor şimdi. Biz çıtır onu tavuk kristalli, biz çıtır çavuk yiyin derken bu kristalleri, pırıltıları abize pırıltısı zannettik falan diyor. Ama sistem hatasıdır, düzeltin diye. Buna diyecek başka bir şey bulamıyorum. Daha fazla ağzımızı da bozmayalım diyorum. Ve devam edelim. Bir de ilginç dava var. Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın müdafiliğini yapan savunma grubu Demirtaş hakkında yeni bir dava açıldığını duyurmuş. Açıklamada Demirtaş'ın 19 Ekim 2022 tarihinde kişisel Twitter hesabı üzerinden kimyasal silah kullanımının insanlığa karşı işlenen suçlar arasında yer aldığına işaret ettiği bir paylaşım suça konu demiş. Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Demirtaş hakkında örgüt propagandası ve devletin kurum ve organlarını aşağılama iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusu üzerine soruşturma başlatıldığını açıklamış. Demirtaş savunma grubu diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kişilik haklarına, onur ve saygınlığına saldırı gerekçesiyle aleyhte 100 bin liralık manevi tazminat davası açıldı demiş. Ama Sayın Demirtaş'ın açıklaması diyorlar tamamen ifade özgürlüğü kapsamındadır. Manevi tazminat davasına ve suç duyurusuna konu edilen ifadeler suç unsuru taşımadığı gibi herhangi bir kişi veya kuruma yönelik haksız saldırı niteliğinde de değildir. Açılan dava ve yapılan suç duyurusunun hukuk, akıl ve mantıkla izahı yoktur. İfade hürriyetini ve siyasal tartışma özgürlüğünü yargı eliyle boğma ve sindirme dışında bir anlam taşımayan bu yaklaşım, aynı zamanda müvekkilimiz Sayın Demirtaş'a karşı yıllardır süren organize ve kurumsal nefret pratiğinin en net örneklerinden biridir diyor. Gazete Duvar'dan aldığımız bir haber bu. Sayın Demirtaş'ı haklı olmasından aldığımız motivasyonla savunmaya devam edeceğiz diyorlar. Demirtaş 19 Ekim'de sosyal medyada PKK'lılara karşı kimyasal silah kullanıldığına dair görüntüler olduğunu avukatlarım aktardılar. Durumun tespiti için bağımsız uluslararası bir heyetin bölgeye giderek inceleme yapması gerekir. Bunun koşulları sağlanmalıdır demiş ve şeyi de eklemişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve muhalefet bu görüntülere sessiz kalamaz. Bunu sessizlikle geçiştirmek suçu onaylamaktır. Gerekçesi ne olursa olsun kimyasal silah kullanmak dünyanın her yerinde ağır bir suçtur. Böyle bir suçun açık sorumlusu savaş politikasında sınır tanımayan AKP-MHP iktidarı olur demiş. Böyle bir suç işleyenler bağımsız yargı önünde mutlaka hesap vereceklerdir. İnsanlığa karşı suçlarda zaman aşımı yoktur demişti. Onun için dava açılmış terör örgütü savunuculuğu diye. Son durum böyle işte. Başka elimizde kalan bir haber var mı? İlginç bir haber vardı. NASA tatbikatında dünya yok olmuş. Bu çok başarılı bir tatbikat gerçekleştirilmiş gerçekten. Dünyaya olası bir göktaşı çarpması ihtimaline karşı bir tatbikat gerçekleşti, bir simülasyon çalışması gerçekleştirilmiş NASA. Ama aslında bu tatbikatın amacı, yani böyle bir şey, göktaşı nasıl rotadan çıkarılır vesaire değil, devletlerin böyle bir ani kriz anında devletlerin ve işte dünya çapından bilim insanlarının nasıl birbirleriyle iletişim kurup bu meseleyi çözebileceği konusunda. Çözememişler simülasyon sırasında. 200'den fazla kişi katılmış simülasyona. Ve 70 metrelik bir göktaşını durdurma görevinin başarısı dünyayı yok etmişler. Evet, Eylül ayında NASA'nın, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay ajansının Eylül'de fırlattığı DART adını taşıyan mızrak gibi bir şey yani adı. Uzay aracı Dimorphos adlı bir göktaşına tam isabetle çarpmış ve gök cisminin yörüngesini değiştirmeyi başarmıştı. Gerçi ondan çok daha büyük bir göktaşı çarpacak durumda şu anda iklim krizinden dolayı da. Onunla ilgilenilmiyor. Şimdi bütün güçler oraya göktaşına gönderilmişti. Dimorphos'a tam isabetle çarpmış ve yörüngeyi değiştirmeyi başarmıştı. Bu haberi de vermiştik. Evet, bu aslında şey olarak başarı yani. Bilimsel açıdan bunun mümkün olduğu fiilen kanıtlanmıştı. Fakat bu tatbikatta bu tarz bir ani durum ortaya çıkacak olursa operasyonların ve iletişimin ne kadar iyi işleyeceği. Yani bu krize çözüm yöntemlerini biliyoruz. Kriz geliyor. Nasıl çözeceksiniz? Uzlaşamamışlar. Aslında bu bence yani bu hani bir asteroidin çarpmasını, göktaşının çarpması konusunda bilim insanlarının ve devletin uzlaşması görece iklim değişimi konusunda uzlaşması daha kolay değil mi? Çözüm yöntemleri de daha basit. Bunda bile uzlaşılamamız çok iyi bir tatbikat olmuş gerçekten. Evet, ana çıkan mesaj da yukarı bakma olmuş herhalde. Değil mi? Don't look up yani. Evet, evet, bir de havadan sudan bir lafla da bitirelim isterseniz. Sibirya soğukları geliyor diye bir iklim uzmanından haber var gazete duvarda. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kasım ayının ortasında Sibirya soğukları geliyor demişler. Soğuk ve yağmurlu sistem. Fakat burada bir tereddüdüm var benim. Sibirya artık soğuk değil ki. Yangından perişan oldu. Eskisi kadar soğuk değil. Bizim eskisi için kadar değil. Yani öyle bir durum yani. Bir de zaten pastırma yazı da geliyor diyenler. 10 dereceye kadar düşecekmiş. Kısa süre bir pazartesinden itibaren. Oradan sudan konuşmaya devam edeceğiz. Peki. Huzurlardan ayrılalım artık. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple beraberdiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.